Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ. Ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusûlü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîb-i kulûbnâ Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dersimiz İmam Gazali Hazretlerimizin Hüccetül İslam, bir talebesinin suallerine cevaplar hakkında devam ediyordu. Bize mutlaka bunda faydeler vardır. Ekseri tabii talebe hoca ile alakalı meselelerde, bundan sonrasında, ondan sonra müritle şeyh arasında olan ilişkilerde fayda verebilir. Çok ilimler vardır. İnşallah Rabbim güzel anlayıp anlatmak, istifade etmek ve Allah'ımıza kavuşma yolunda, seyri sülük manevi yolculukta olsun, zahiri ilimlerde, ulemadan istifade hususlarında olsun, bu Risale'deki ilimleri bizlere rehber eylesin. Amin. Ve yolumuzu, zor bir yol, uzun bir yol, çünkü Mevla'nın rızasını kazanma yolculuğu çok büyük bir iştir. Hele Mevla'yı bulma, Mevla'ya kavuşma, tarikatte, seyri sülükte, tasavvufte, o çok daha büyük bir iştir. Bunların hepsinin müşterileri var, talipleri var. Kimisi cennet ister, kimisi Mevla'yı ister. Kimisi belasını ister. Herkes bir şey istiyor. Herkes de istediğine kavuşmak için bir yoldan gidiyor. Yolculuksuz olmaz. Güzergah takip edilecek yani. Şimdi yeni yollar aramaya ne hacet var? Ankara'ya giden otoban var mesela. Ben şimdi Bolu'nun dağlarından vurayım, bakalım Ankara'ya nasıl giderim demek sıkıntılı bir şey. Çünkü bir eşkıyalar sana, saldırır sana. Ayı mayı da kalmadı pek eskiden. Ayılar da saldırırdı da. Aslan kaplan hiç kalmadı. Ama tehlikeli hayvanlar var, tehlikeli, daha tehlikeli insanlar var, zararlar var. Sen şimdi bu kadar millet buradan her gün yüz binlerce araç gidiyor, geliyor. Değil mi? Sen şimdi yeni bir yol peşine düşüp dağdan bayırdan aşmanın bir haceti var mı? Yok. İşte Allah-u Teala'ya kavuşanlar tasavvuf yoluyla bir yoldan gitmişler, ulaşmışlar. Dünya kadar evliyaullah yetişmiş. Yani sırf İmam Masum Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri'nin mahdumu ve halifesi 70 bin, 100 bin, İmam Rabbani Hazretleri hakkında mesela 70 bin evliyanın serdarı pürnaz diyor İsmet babamız. Yani İmam Masum Hazretleri de 100 bin veli yetiştirdiğini söylüyor. Yani ham adam, ham yani bir şeyden haberi yok. Bu adama seyri sülük yani manevi yolculuk yaptırılarak, işte bunun konakları var, durakları var, güzergahları var. Ona göre dersleri var, zikirleri var, riyazatleri var. Bizim Nakşi tarikinde aşırı bir açlık, susuzluk, uykusuzluk çok teklif edilmez ama bizde de dengeli olmak, orta gitmek teklif edilir. O orta gitmek de az yemekten daha zordur. Yani orta gitmek hiç uyumamaktan, hiç yememekten daha zordur. Çünkü yiyip de dengeyi korumak. 100 bin kişiyi seyri sülükü bitirmiş, veli yapmış. 100 bin. Veli ne demek ya? Şefi İmam Masum Hazretleri bu yolculukta onlara refakat etmiş, delil olmuş, rehber olmuş, yol göstermiş. Şimdi bu yollar bugüne kadar gelmiş çıkmış. Veya ilimde medreseler. Bu medreselerden okuyanlar hoca oluyor. Bakıyorsun işte ilahiyatlardan, şuradan buradan, İmam-ı Hatipler'den okuyor okuyor. Fakat bir müdakkik bir alim yetişmiyor. Birçoğunun da el-i sünnetten itikadından Allah muhafaza ayrılma tehlikesi var değil mi? Bu okullara giderlerse yanlış da eğitim var. Mutezile çok sarmış. Vehhabilik sarmış. Hayri Kırbaşoğlu diye mesela milli görüşçülerin baş adamıydı o evvelki bir takımlarının. Her milli görüşçüyüm diyene aldanmayın. Çok sahtekarlar var. Milli görüşçülerin içinde. Onlar bir ara çok tuttular o Hayri Kırbaşoğlu'nu falan. O da onları mı tutuyordu, ne diyor? Geçen gün şey de diyor ki Allah utanmadan da söylüyor. Mutezile'ye göre diyor, mukallidin imanı muteber değildir. Yani o görüşteyim diyor. Böyle olur mu ya diyor cahillikle. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Bundan nasıl Müslüman olacak? Herkese gavur diyor. Siz şimdi nesiniz? Siz mukallit değil misiniz? He? Ben de mukallidim. Ben müçtehit miyim? Müçtehit olmadın mı ne oldun? Mukallit oldun. Mukallidin imanı muteber midir? He? Ya biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe gördüler. Sahabe-i kiram şey mi okudu? Felsefe mi okudu? Usulü fıkıh mı okudu? Usulü hadis mi okudu? Yani sahabe-i kiram kainat efendisi gördüler. Ne buyurduysa yaptılar. Şunu okuyun, onu okudular. Şunu zikredin, onu zikrettiler. Taklit yani, taklit. Bunlar diyor imanı muteber değildir. Mukallidin imanı muteber değil deyince kendisi de dahil olmak üzere memlekette Müslüman yok. Ama adam alenen, işte geçen Habertürk'teydi. Bir de Mustafa Öztürk var, o da biliyorsunuz İhsan Şen Hoca, Hoca Efendi'nin reddiye yaptığı. O da onunla uğraşıyor. İşte herkes biriyle uğraşacak, başka çare yok. O da Kur'an Tevrat'tan Arapça'ya çevrilmiş diyor. Kur'an'dakilerin çoğusu diyor, temsilidir diyor falan. O da o profesör, o da profesör. Böyle konuşuyorlar. Bunlar davet ediliyor. Profesör unvanı olunca ilahiyatta falan FETÖ'cü de olmazsan, şu anda FETÖ'cü olmazsan, bir de ilahiyatta falan profesör olsan bayağı bir hoca oldun yani. Adam çıkmış demez mi ki mukallidin imanı mutezileye göre, iyi ki de mutezileye göre dedi ya. Ben size mutezileyi demesem siz de mutezile ne diyeceksiniz? Sabah kahvaltısına mı yeniliyor akşam kahvaltısına? Mutezile ne diyeceksiniz? İyi ki size anlatıyorum bir şeyler. Ondan dolayı yine siz dinlemeyin onları ha, sakın dinlemeyin öyle. Dinleyin demedik şimdi. Ama bak, Mutezile'yi anladınız şimdi. Mutezile'ye göre muteber değildir. Ehl-i Sünnet'e göre? Kaside-i Emali'de, Bedül Emali'de, Ehl-i Sünnet'in metnidir o. Ve imanul mukallidi zü'tibârin bi'envâ'id delâilike'n nisâli. Mukallidin imanı muteberdir. Hem de ne gibi diyor? Bidat ehline, ehl-i sünnet dışı fırkalara, yani onların itikatlarına böyle efendim hedef alacak, tam 12'den vuracak oklar gibi, kuvvetli oklar gibi delillerle diyor. Yani o kadar ayette, hadiste delilimiz var ki diyor. Sen nasıl dersin ki herkes müştehit olması gerekiyor, çok araştırman gerekiyor. İşte Allah'ı bulurken âmentü billahi ve melâketi da. Yani anamız öğretti, Sıbyan Mektebi'nde mi öğrendiniz, nerede öğrendinseniz hala o imanla gitmiyor muyuz? E tamam. Ne yapacağız? Allah'ı yeniden keşfedeceğiz. Nasıl keşfedeceğiz? Ay'a bakacağız, göğe bakacağız, güneşe bakacağız. O arada da biraz acaba gavur olacağız herhalde. Ondan sonra, aa buldum tamam. Lan ne buldun sen zaten? Bu yollardan geçilmiş diyorum sana. Bu yollar yürülmüş, aşınmış diyorum sana. Bu yollar çıkmış, Allah'ı bulmuş diyorum sana. Ehl-i Sünnet uleması hakikati bulmuş diyorum. İmam Rabbani böyle buyuruyor, bütün ulema evliya böyle buyuruyor. Tarikat diyorsan, Allah'ı bulmak diyorsan, seyri sülük diyorsan, çıkan yollar belli. Buradan adam yetişmiş, bunca veli yetişmiş. İlim diyorsan, medreseler, ehl-i sünnet medreseleri. Doğu usulü, batı usulü, neyse. Batı derken Karadeniz'i kastediyorum. Avrupa Birliği'nin medreseleri yok herhalde. Ha şimdi, medrese usulü okumaktan hoca yetişir. Ya, ama orada da okuyan hepsi hoca olmaz. Ya tabii hepsi hoca olmaz ya, mübarek adam. Her tohum bir şey olur mu? Mahsul verir mi yani? Bunun firesi de var. Olsun, yine orada düzgün itikada sahip olur en azından. Medreseden çıkan adamdan Allah'ın izniyle ehli bidat çıkmaz. Büyük allame olmak herkese mahsus değildir. Ama yol bu. Şimdi onun için İmam Gazali Hazretleri bazı tabii nasihatler yapıyor. Bu talebe de ilim ehli. Onun için ona yaptığı nasihatlerde bazı kere de bu da bizi ne alakadar eder dediğiniz konular oluyor. Ben de onun için konuyu size, bize yani indirmeye çalışıyorum. Ta ki biz ne anlayalım, ne istifade edelim, bundan bizim dersten faydamız nedir? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için biraz ders uzun gitti yani. Bitiremedik ama yanaştık bitirme. Şimdi belki 8 nasihate haftaya geliriz, bilmiyorum. Haftayaki ders çok önemli. Çünkü Zilhicce'den 2 gün evvel oluyor. Yani Zilhicce'nin biri Cuma mı? He? Olmuyor. Bayram ne gün söyle bana? He? Pazartesi ise Pazar Arefe, Cumartesi Terviye. Anladın mı? Terviye. Yani Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan bir gece sonrası. Ha. Bir gece sonrası oluyor. Yani biz burada zaten Cuma gecesi hepsinin er üstüne. O ayrı bir şey. Cuma gecesini yapıyoruz ya haftaya inşallah. Ertesi gecesi Zülhicce'nin ilk gecesi. Ama ne acayip geceler. Sabahına Allah yemin ediyor Kur'an'da. Celle cevvel fecri. Zülhicce'nin ilk gecesinin sabahına diye de mana veren var. İbrahim Aleyhisselam da o gün doğmuş. Onun için haftayaki ders de önemlidir. Çünkü Zülhicce'nin çok ibadetleri var. Çok vazaifi var. Çok zikirleri var. Çok duaları var. Ben şimdi söyleyeceğim ki onu sonra bir dahaki perşembeye bıraksan 7 gün geçti zaten. Kalmış 3 gün. Büyük bir karı kaçırmış oluruz. Geceleri Kadir Gecesi gibi. Ondan eftal günler yok. Hac ayı yani. Zülhicce hac ayı. Haram ay. 12. ay. Hicri yılımızın son ayı. Bu itibarla haftayaki ders çok önemlidir inşallah. Yani aklınızı kaçırın da dersi kaçırmayın. Aklınızı kaçırın, dersi kaçırın. Sen aklını kaçırırsan niye kaçırdın sormazlar. Akıllıysan sorarlar. Çünkü neden? Kârı kaçırdın ya. Böyle bir geceler senede 10 gece bu. Kur'an-ı Kerim'de yemin edilen 10 gecedir. İnşallah izahlar yapacağız. Faziletlerini bahsederiz inşallah. Rahman. Şimdi eyyüel veled diyor. Ey oğul, sen bana sorular sor. Demek artık ne sorular? Burada hepsine cevap vermiyor. Vermediği için biz soruyu da duymuş olmuyoruz. Bazı soruları duyamadık şimdi. Şimdi buraya kadar cevaplar verdim sana diyor. Tevekkülü sordun, ihlası sordun, riyayı sordun. Geçen derslerden beri hep sorduklarını beyan etti. El-Baki, geri kalan min mesailike. Senin sorduğun diyor, meselelerden geri kalan, yani cevap istediğin şeyler, iki kısımdır diyor. Bunlardan bazuha, bazısı mesturun yazılmıştır fi musannefati. Benim kitaplarımda yazılmış. Yani diyor İmam Gazali Hazretleri, ben diyor çok kitaplar yazdım diyor. Efendim, fatlu bu, sen diyor onları ara, semmete oralarda ara. Yani benim yazdığım kitaplarda ara diyor. Mesela efendim, en meşhur eserini hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. En meşhur eseri İhya Ulumiddin. Dünyada İhya gibi bir kitap daha yok. Bütün kaynakları doğru, bütün ilimleri doğru. Ondan sonra Minhacül Abidin var. Kısadır fakat çok ilim var onda da. Sonra Bidayetül Hidaye var. Arapça. Kimya-i Saadet'i Farsça yazmıştır. Bunlar Arapça olan. Onlar da tercüme edilmiş tabii şimdi Türkçe'ye. Benim diyor kitaplarımda diyor bu ilimleri bulabilirsin diyor. Yani her şeyi ben sana bir daha yazacak vaktim de yok. İşte benim imkanım da yok. Çünkü sığmaz yani. Mektuplarla bu ilimlerin hepsi nasıl bitsin? Kitaplar yazdım diyor. Ben de size onu söylüyorum yani. Ben de bu kadar kitap yazıyorum. Şimdi uğraşıyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün dualar, sırları, faziletleri, şunu okunacak mı, kıssaları, mesela onunla uğraşıyorum. İki cilt halinde bitiyor inşallah. O yakın yani bitiyor. Şimdi bir cilt çıksa öbür cilt çıkmasa siz diyorsunuz iki ne zaman çıkacak? 20 sene sonra mı? Onun için iki cildi bir çıkaracağız inşallah. İki cildi bir çıkaracağız. Şimdi ona uğraşıyordum. Ondan sonra tabii dolu İkinci cilt yapacağım kitaplarım duruyor falan. Şimdi her şeyi biz sohbette anlatamayız yani. Size ne diyoruz? Kitaplarımıza havale ediyoruz. İmam Gazali Hazretleri buyurduğu gibi ben diyor, musannefat yazdım diyor. Bunlara, teliflerime bak diyor. Aradığın ilimleri orada bulursun diyor. Şimdi bana sorulan veyahut da şu derdim var, şu işim var, ne yapayım, ne okuyayım falan. Bunların birçoğu benim kitaplarımda yazılmıştır. İnsan el-i sünnet alimlerin eserlerinden istifade etmesi lazım. Ve bazı suallerin de var. Yani bana mektupta yazmışsın, elleti ketepte ha. Ketepte sen yazdın ha onları. Efendim, bunların diyor, bunlara cevap vermek, yani ve kitabetüha, ve kitabetü bazıha, bazı sorularının yazıyla, mektupla sana cevabını yazmam, haramun, haramdır diyor. Niye haramdır diyor? Çünkü sen tasavvufun, yani ince ilimlerinden bana soruyorsun. Sen buna ehil değilsin. Ehil olmayana ben bu ilmi açamam. Ehlini bulursan anlat buyuruluyor hadis-i şerifte. Ehil olmayana layık olmadığı ilmi öğreten ne gibidir diyor. Kemukallidil cevahiril kanazir. Pırlantaları domuzlara takan gibidir diyor. Değil mi? Hadis-i şerifte de var bu. Ehli olmayan adama bir konuyu açarsan en kıymetli şeyi gittin kınzıra taktın. Yani adam, kafir adama tasavvuf mu anlatılır? Daha adam iman etmemiş mesela. Burada da bu zahiri ilimle uğraşan bir molla. Daha tasavvufa yeni girmişsin. Ben diyor sana bunun cevabını yazmam haramdır. Çünkü senin kafan karışır, makamına gelmemişsin. Gelmeden onu ben sana açıklayamam diyor. Çünkü bunlar vicdaniyattandır. Vicdaniyat ne demek? İç buluşunla kendin hissedeceksin. Zevkidir, yani tatmalıktır. Konuşmalık değildir. Tadarsan menzaka araf. Tadan anlar ve menle mezuklem ya arif. Tatmayan ne anlar? Ben sana nasıl anlatayım hiç tatmadığım bir şeyi? Tatmayla anlaşılan bir şeyi iki saat izah etsem sabaha kadar baklavayı anlatacağına bir dilim baklava koy ağzına adamın. Hiç anlatmaya gerek kalır mı? Teferruattan üzüm yok der adam. Varsa biraz daha ver der yani. Onun için sen burada ehli olmayana sırrı ifşa caiz değildir. Peki ehli olduktan sonra veyahut sen bu makama geldikten sonra o zaman da benim yazmama hacet var mı? Yok. Niye zaten sen anladın onu. Anladınsa onu ben de konuşayım sana bir daha. Anladın mı şimdi? Hapishaneye ilk girdim de 2000 senesinde işte orada Ömer abi vardı. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Tillo'da okumuş idi. Çok da hocalığı da var. Sonra tabii hocalığı bırakmış yani. Başka işlere girmiş. Karışık işlere. Ondan sonra kitaplarını birkaç kitaplarını da getirdi bana hapisten çıkınca. Ben dedi daha nasıl okuyayım kitapları? 1000 tane kafamda iş var. Onları verdi bana. Birkaç kitabı da vardı. Alim adamıdı. Şemsül Marif diye bir kitap var benim kaynaklarımdan. Ahmed-i Buni Hazretleri. Havas ilminde Evliya'nın reisi yani. Şemsül Marifler çok meşhurdur. Şimdi Türkçe'ye tercüme etmişler. Aman ha! O tercümelerden bir iş yaparsınız, hepiniz ya cinlenirsiniz ya büyülenirsiniz yani. Çoluk çocuk karışırsınız yani. Sakın o tercüme kitap, o kadar yanlış var ki. Siyah beyaz da yazmış yani. Ben baktım tercümelere. Küllün yanlış. O Şemsül Marif Havas kitapları, onlar öyle icazetsiz, şeysiz. Bir de yani yanlış tercüme olursa tam çarpılırsın yani. Efendim, öyle derdi o. Bir konu geçerdi falan, derdi... Şemsül, yani tabi alimlerin sözünü söylerdi o. Şemsül Marif, la yârifu illel arif. Şemsül Marif yani marifetler güneşi, kitabın ismi. Şemsül Marif'i ancak kim anlar derdi? Allah'ı bilen arifler anlar. Peşine de derdi ki, vel arifu la ihtiyacu ileyh. Ama Allah bilip arif olduktan sonra da zaten kitaba ihtiyaç kalmaz derdi. Yani daha Şemsül Marif'ten şunu mu yapayım, bunu mu okuyayım, ne acet var? Direkt Mevla ile artık devamlı Mevla'ya müracaat makamında geliyor. Anladın? Yani diyor, ulaşana kadar, ulaşmadan ben sana yazsam haram olur. Ulaştıktan sonra yazsam yine israf olur. Çünkü artık sen anladın diyor. Ne güzel söyledi ona. Ama diyor, ben sana bir çare söyleyeyim. Nedir o? Peki tamam da hocam, üstadım, şeyhim, ben diyor, Nasıl ulaşacağım ona? Bir şey de daha bana. İ'mel bima ente te'alem liyenkeşife leke ma lem te'alem. Sen neler biliyorsun? Şu anda ne biliyorsun? Ehl-i Sünnet itikadına göre inandın. Ondan sonra ne biliyorsun? Abdest, namaz, beş vakit namaz, işte önceki sünnetler, sonraki sünnetler, evvabin namazı, teheccüd namazı, kabir namazı, işte şu zikirler, tarikat dersi, salavat. Bayağı bir şeyler bilmiyor musunuz? Siz de bir şeyler biliyorsunuz da. Sen bildiklerinle amel et. Şimdi bildiklerini de yapmıyorsun ki diyor. Yani bu kadar bildiğinin hepsini yapıyor musun? Şimdi ne arıyorsun? Bilmediklerinin peşine düştün. Sen bildiklerinle amel edersen, bilmediklerin sana inkişaf edecektir diyor. Bunun ayet-i kerimeden de delili var mı? Var estaizu billah. Vettekullah. Burada yazmıyor ama. Allah'tan sakının, haramlardan sakının. Ve yuallimukumullah. Allah size bilmediklerinizi öğretecek. Bu medreseye gitmeyin, hocadan okumayın, sohbet vaaz dinlemeyin anlamına gelmiyor. Zaten onları dinlemezsen bir şey bilmiyorsun ki, o zaman neyle amel edeceksin? Bildiğinle amel et denirken, bildiğin nereden? E bildiğinde okuduğun kitaptan, dinlediğin vaazdan. O zaman ne oldu? Evvela ilim, okumak, dinlemek. Sonra amel, yani bildiklerini yapmak. Bildiklerini yaptığın zaman ne olacak? Bilmediklerin açılacak. Önüne daha büyük sahalar çıkacak. Siz Allah'tan sakının, haramlardan kaçının. Allah size hakkı öğretecek. Başka ayet-i kerimesi, estaizu billah, ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar, intettekullâhe. Haramlardan sakınırsanız, Allah'ın yasaklarından kaçarsanız, ecaallekum furkane. Size ne yapacak Allah? Furkan verecek. Furkan ne demek? Hakkı batıldan ayıracak ilim. Yani bu doğru mu, yanlış mı? İyi mi, kötü mü? Sen bunu tabii ki helal haram belli. Ama öyle meseleler yeniden çıkıyor ki, zuhur ediyor ki, buradan karar veremiyorsun. İşte haramlardan sakınırsan, hemen Allah sana ilham ediyor. Bu da ilham meselesidir. Onun için burada iş nereye geliyor? Takvaya dayanıyor. Bildiğinle amel etmeye dayanıyor. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu hususta hadis-i şerif var mıdır? Vardır. Yani şeriat ilimlerinden, sünnet ilimlerinden, ondan sonra zühd ilimlerinden bildiğinle amel et. Şeriat ilimleri demin dediğim, farz, vacip, sünnet, müstehap. Bu haram, bu mekruh. Bunları öğreniyorsunuz, duyuyorsunuz. Bunlardan kaçınmak, şeriat ilimleri. Sonra ahlak ilimleri. Yani şeriat ilimlerini yapmak biraz daha kolay. Ahlak ilimleri daha zor. Mesela ahlakla ilgili biz birkaç sohbette konuşuyoruz. Kin tutmamak. Mesela sinirlenmemek. Siz de diyorsunuz ki sinirlenmemek elde değil. Ben de diyorum ki elde. Ben niye sinirlenmiyorum? Sinirlenmemek elde. Öyle bir şey yok. Yani şimdi sen bildiğinle amel etmeden daha bilmediğini ne arıyorsun diyor. Sana sinirlenme, cenneti vaat ediyor hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem. E sen devamlı sinirleniyorsun herkese. Yan baktı, dışarı attı, içeri girdi, hanım yemeğin tuzunu kaçırdı, dibini yaktı. Ya bunlar olmaz. Veyahut ortaksın, veya bir iştesin, veyahut patronsun, işçiye sinirleniyorsun. E biraz müsamahalı ol kardeşim. Ne bağırıyorsun, çağırıyorsun herkesi, kalbini kırıyorsun. Anladın mı? Ahlak ilimleri de var bu işin içinde. Sadece şeriat ilimleri yok ki. Ahlak da şeriatın içinde bir bölüm. Çok önemli. Kin tutmamak. Yani sen ne yapıyorsun? Bir mevzu çıkıyor, 20 sene sonra, 30 sene sonra diyorsun ki bu adam bana 10 sene evvel benim için böyle demişti. Ya senin çift çarşısı mısın? Çöplük müsün sen? He? Çöp. Yani kalbini ne yapmışsın? O adamın 10 sene evvel, 50 sene evvel senin hakkında dediklerini doldurmuşsun. Ya hadi doldur, ama doldur boşalt mübarek adam. Sen doldurduğun orada kalmış. Bu kadar la ilahe illallah dedin. O la ilahe ne işe yarıyordu? La ilahe ile Allah'tan gayrı her şeyi süpür dediler sana. İllallah, ancak Allah kalsın dediler. E sende Allah'tan gayrı her şey var be kardeşim. Seyri sülükü bitirdim. Kaçıncı derstesin tarikatta? Ben bitireli 20 sene oldu. Hikaye. Bitirmiş göya. Surette ve zahirde. Ahlaka bak, sıfır. Ona buna saldırıyor. Ne yapayım ben senin tarikat dersini bitirmeni ya? Tarikat neye lazımdı? İslam'ın ahlakını yaşamaya lazımdı. Öyle mi? Yani mesele bu. Ahlak ilimleri bildiğin gibi değil. Ya Tarikat Muhammediye'den onu da okumak lazım o kitabı yani. Okutmak lazım, ders yapmak lazım. İmam Birgibi Hazretleri tabii şerhleri var ne? Hadim Hazretleri ona da şerh yazdı. Konya'daki Hadim Hazretleri. Kamil abi orada şimdi. Bizim Kamil abi hadimlidir de. Hadimli adam da çok bulamazsın. Kamiler dolusu sorsan hadimli bir kişi çıkmaz. Konya'nın hadim kazası var. Ha, kirazları iyidir. Sizi ilgilendiren kısmı bu. Orada İmam Hadimi Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden, Nakşi Meşayihinden. Anladın mı? O zat yatıyor. İşte bana da kabrinin resimlerini atmış dün. Şimdi de orada da. Baktım resimlerine Allah Allah. Ben de ziyaret etmek çok istiyorum. Tarikat-ı Muhammediye kitabına da şerh yazdı. Eyyü'l Veled'e de şerh yazdı. Hep bu konularda çok Hadimi Hazretleri'nin tabii şerhsiz kitap anlaşılmaz. İmam Gazali gibi insanların sözlerine izah getiren diğer ulemadan istifade ediyoruz. Biz kendi kafamıza da mana veremeyiz. Onun için buyuruyor ki burada şeriat ilimlerinden ne biliyorsun? Amel ettin mi? Ahlak ilimleri sinirlenme, kin tutma. 50 sene evvelki konuyu açıyorsun ya. Ne kindar adamsın? Kindar adam tasavvufta ilerleyebilir mi? Ondan sonra efendim alışverişte musamahalı olmak. Adam borcunu ödeyemedi. Biraz ona ne yapacaksın? Geciktirme verebilirsin yani. 10 gün daha, bir ay daha, 2 ay daha. Faizle değil. Borcunu geciktirirse Allah rızasına niyet edersin. Cennete girersin yani. Sen 3 gün evvel kapıya dayanıyorsun. 3 gün evvel kapıya dayanıyorsun. Ondan sonra efendim adama hakaret ediyorsun. Alacağını alamadın diye. Tabii o da ödemesi lazım, evvelce hazırlaması lazım, verdiği günde şaşmaması lazım. O da ona emirler başka. Sen şimdi alacaklı taraftaysan, burada seninle bahsediyoruz yani. Alacaklı olarak senin nasıl davranman gerekiyor? Kur'an-ı Kerim sana fena zıratun la meysara. Ben kâne zûsratin, adam darlığa düşmüş, sıkıntıya düşmüş, ödeyemiyor. Fena zıratun la meysara. Ya elin genişleyene kadar tehir edeyim be. Dedin, birkaç ay, 3-5 ay. Bu cennete girmeye vesiledir. Adamın hiçbir ameli yoktu, ahirete çıktı. Her günahı da var. Sırf cennete bundan girdi. Melekler de şaşırdı. Ya Rabbi bu da nasıl cennete giriyor diye. Mevla buyurdu ki bu borç verirdi. Faizsiz, karzasen. Sonra adam geldi. Derdikiler, benim işte ödeme gücüm yok şu an. Beni tehir et. Vademi uzat. Herkesi böyle tehir eder. Kimine de veremiyorsan kalsın, helal olsun derdi. Bu adam bu amelle cennete girdi yani. Şimdi öbür taraftan bakıyoruz, sabaha kadar teheccüd kılanlardan cehenneme gidenler oluyor hadis-i şeriflere göre. Kibir giriyor, gurur giriyor, riya giriyor, iftihar giriyor, hava atma giriyor, milleti hakir görüyor, kendini üstün görüyor falan filan. Bunlar da böyle sakallı cübbelilerde çok bulunur diyelim yani bu haller. Çünkü insanları biraz hor görebiliyor. Yani ben üstünüm, şuyum, buyum. Ya bu üstünlükler takva iledir ama takva da kalptedir. Nemel fazlu bit takva. Takva hauna. Takva buradadır. Yani ne demek sen hangi haramlardan sakınıyorsun? Yani görüntüde tamamsın ama kinin var, nefretin var, hasedin var, kıskançlığın var, ucubun var, kendini beğenme gibi bunlar dünya kadar hastalık var. Bunun hastanesi yok yani. O kadar hastalık var ki kalp hastalıkları, buna kalp afetleri deniyor. Afet. Afatül kalp. Kalbin afetleri, kulağın afetleri, gözün afetleri. Bunlarla ilgili hastane yok. Yani bunlarla ilgili hasta olmayan yok. Olmayan yok. Bütün Türkiye hastane yapsan dolar. Herkes afete düşmüş. Ve lakin müdavi yok. Tedavici yok. Var. Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar. Mürşitler var. Ama az. Hasta çok. Yani bu vaziyette doktor yetişmez bu afetlere ya. Ama esas afet ne? Esas afet milletin bunların afet olduğundan haberi yok. Esas afet bu şimdi. Ne oldu? Zelzele vurdu, deprem vurdu, her yer afet, felaket diyorsun. 50 bin kişi öldü, 100 bin kişi öldü falan filan. İmanlıysa, namazlı abdestliyse şehittir. Depremde ölen şehittir. Yine orada bir tehlike yok. Esas afetin tehlikesi nerede? Tehlike burada. Kalbin çift çarşısı. Bu kalple Allah'a nasıl çıkacaksın? Hiçbir kötü huyunu izah etmemişsin yani. Tedavine de bakmıyorsun. Bu konuda onun için sohbetleri hızlandırmamız lazım. Kalp afetlerimiz çok bizim. Ondan sonra zühdle ilgili ilimler. Zühd ne demek? Dünyaya karşı soğukluk. İşte efendim, israftan kaçmak, az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek, yani fuzuli masraflar yapmamak, dünyaya meyletmemek, araban zarurettir, arabandır, sağlam olsun, yolculuk yapıyorsun, canındır, malındır, zekatını veriyorsun, kurbanını kesiyorsun. Ayrı dava, bir araba aldın, iyi araba aldın veya bir eve oturdun. Bunlar ayrı bir şey. Ama bir de şimdi bunun nesi var? Kalbin zühdü var. Yani esas mühim olan kalbin zühdüdür. Çünkü neden? Bazı kere adam kulübede oturuyor ama zahit değil. Niye zahit değil? Çünkü bulamadığından kulübede oturuyor. Bulsa amuduyla götürecek. Soğanın kabuğunu da beraber yiyecek yani. E şimdi ben zahidim numaraları. E param yokken ben de zahidim yani. Mecburen. Ne yapayım şimdi? Onun için varken dengeleme, engelleme, israfları bırakma, dünyanın meylini kesme. Ama bizde bu karılar, bu çocuklar varken bizim zahit olmamız hemen hemen mümkün değildir. Onun için Allah'ım ya Rabbi önce bizim karılarımızı zahide eyle ya Rabbi. Zahidattan eyle ya Rabbi. Kalplerine dünyaya karşı soğukluk ver ya Rabbi. Amin. Ulan ne amin dediniz be maşallah. Size de yarıyor çünkü. Karı zahide olmayınca devamlı sizin kese aşınıyor yani. Para kalmadı daha kardeşim. Her gün alışveriş ya bu ne ya. Hele bir oturun evinizde be kardeşim ya. Oturmazlar. Man ya Rabbela. Nasıl bir şeydirler, nasıl bir millettirler bu kadın milleti ya. Her gün alışveriş var desen her gün çıkar parayı ver. Ya yorgun değil misin? Yatalak olsa, namazı kaçıracak halde olsa alışveriş var parayı da ver. Birden canlanır. Ulan ne oldu sen hasta değil miydin? Şimdi bir iyilik buldum diyor kendimle. Tabii yani. Bunlara parayı vereceksin, arabayı da alın. Hadi git alışveriş. Ya ne çıkıyorsun bu kadar alışverişe kardeşim? Kocanızı getirsin. Nedir? Elma mı lazım? Armut mu lazım? Ne yapacaksın? Dolaplarında yer kalmamış elbiseden hiç elbisem yok diyor. Hepsi aynı mı ya? Allah Allah. Yer kalmamış ayakkabıya, yer kalmamış. Velakin böyle ne yapacağız? Cihat, cihat, cihat. En büyük cihat nefisle cihat. En büyük cihat efendim evdeki cihat. Anladın mı? Cihat ne demek? Mücadele. Nasihat edeceksin. Dövmek, bağırmak, sövmek yok. Sen nasihat edeceksin. Anladın mı? Böyle şey yapacaksınız. Size bir tüyo daha vereyim. Bir tane vermedim ki bir daha vereyim şimdi. Birinciyi vereyim yani. O da şudur. Para kazanıyorsanız kazandığınız parayı belli etmeyin. Söylemeyin her şeyi ya. Hemen geliyorsun. Hanım ne var canım? 100.000 liralık bir iş yaptık. Çok kar oldu falan. Ya bu bunu şimdi koydu kafaya da. Taktı bunu bir taraftan ya. 2 gün geçecek. E kocanız çek hemen, efendi ne var? Hani o 50.000 lira kazanmıştın ya. He, ondan bir sene kadar düşüyor. Veyahut da ben çanta alacağım, araba alacağım, ayakkabı alacağım, elbise alacağım. Hele elbise işi bitmez. Aman ya Rabbi. La havle ve la kuvvete illa. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hanımları bir tane hiç elbiseleri yok, bir şeyleri yok. Dediler ya Resulallah, çok kumaşlar geliyor, çok kaliteli şeyler geliyor. Ganimet mallarına falan, bize bir şey. Yani versem falan. Dünya koptu. Ayetler nazil oldu ya. Ayetler nazil oldu ya. Habibim çabuk çağır onları. İn kuntun neturinnel hayatet dünya ve zinetaha. Siz dünyalık mı istiyorsunuz? Dünyanın süslerini mi istiyorsunuz? Yaldızlı bilmem neler. Fe taaleyne umettikunne. Ve usrihkunne sarahan cemile. Gelin size diyor kumaşlarınızı vereyim ama yollarınızı da salı vereyim, boşayım git git. Habibim böyle söyle diyor ya. Kur'an bu. Ve in kuntum turidun Allah ve Resulü ve daral ahireti fe inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ecran azima. Yok Allah'a istiyorsanız, ahireti istiyorsanız, sizin gibi muhsine kadınlara, iyi amel sahibi kadınlara Allah büyük ecirler hazırladı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı. Beni mi, ahireti Allah, Resulüne ahireti mi istiyorsunuz, elbise kumaş mı istiyorsunuz? Bütün annelerimiz dediler, bu iş buraya nereden geldi ya? Biz dedik ki bu kadar mal mülk geliyor, bütün sahabeye dağıtılıyor. Bize de bir kumaş. Biz bir şey demedik ki ya Resulallah dediler, bu iş buraya nereden geldi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buydu, Mevla'dan geldi, ayet geldi yani, benden bir şey gelmedi. Hepsi dedi, biz seni tercih ediyoruz, bize ne lazım kumaş yahu dedi. Annelerimiz, değil mi? Bir tane dünyayı tercih eden oldu mu? Nerede annelerimiz, nerede? Şimdi, Ayşe annemize, Abdullah bin Zübeyr halife olmuştu, Mekke bütün ondan soruluyor, bütün beldeler. O da teyzesi, Ayşe anamızın yeğeni yani. Esma validemizin oğlu, torunu. Ondan sonra ona bayağı hediye gönderiyorlardı. 1000 dinar falan, ne demek çuvalla para. Ayşe anamızın evi 2 metreye para sığmıyor yani. Getirmişler ama ne yapıyorsunuz bunu dedi ya. Secde etmeye yer kalmamış, çuvallan paraları getirmişler. Fakirlere dağıt, dağıt, dağıt, akşama hep oruç tutardı Ayşe annemiz. Hepsini dağıtmış. İftarlık yemeği yok. Trilyon, katır trilyon dağıtmış bir günde. İftarlık yok. Cariyesi hizmet eden de dedi ki, ya dedi biz zeytin peynir pişip biraz et alırdık dedi ya. Bütün paralar da bitti dedi, şimdi ne olacak? Dedi ona ki iftarlığımı getir. O da dedi ki ne var da ne getireyim? Getirdi bir zeytinyağı işte, kuru ekmeği batırıyor zeytin. Dedi, Ayşe anamız sormuyor ona. Razı oluyor yani, ne getirdiyse tamam yiyor. Cariye dedi ki, yani bu kadar da parayı dağıttın dedi. Bir ufak da bir şey etseydik, kendimize bir şey ayırsaydık dedi. Söyleseydin bir kuruşluk bir şey alırdık dedi. Hatırlatmadın, şimdi ne konuşuyorsun dedi. Tamam dağıttık dedi hepsini. Böyle akşama iftarlıkları yok. Gündüz halife gönderiyor dünya kadar parayı, dağıtıyorlardı. He? Bizim hanımlara böyle bir şey gelse, sen de desen ki bunun 1/40 değil, 1/4, 1/4'ünü şu komşu fakir açlıktan ölüyor desen, ne der? Ya sen, işin mi bitti senin ya, ne karıştırıyorsun, bu bize gelmiş ya. Allah bize göndermiş, ne dağıtıyorsun millete? Yani biz de çok iyi huylu değiliz yani, hanımlara kabahat buluyoruz da, biz çok mu cömertiz? Bizde de var sıkıntılı işler, bizde de var. Bazılarımızda hanımları çok bonkör, öyle de var. Öyle de var. Allah hepimize zühd nasip eylesin. Amin. İnfak nasip eylesin. Amin. Cimrilikten muhafaza eylesin. Amin. Şimdi evladım diyor, sen bu bildiklerinle ne amel ettin de diyor. Bilmediklerini bana sırları aç diyorsun. Ben sana ne sırrını açayım? Sen bu işleri, şeriat ahkamını, ahlak ahkamını, zühd ilimlerini tatbik et bildiğin kadar, bildiğin kadar. Sana bilmediklerini Allah açacak diyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men alime, men amile bima alime ve resallahu ilme ma'alem ya'lem. Her kim bildikleriyle amel ederse Allah-u Teala ona ne yapar? Bilmediklerinin ilmini miras gibi nasip eder. Yani sen bir şey çalışmadan baban öldü kaldı sana bütün paralar. E senin burada bir emeğin var mı? Yok, miras yedi derler. Onun için kolay bitirir parayı. Kendi kazanmamış. İşte Mevla da sana o kadar kolay ilim öğretir. Bir de baktın ki neler öğrenmişsin. Niye? E bildiğinden amel ettiğin için bilmediklerini ilave eder. Şimdi bizim derdimiz bu. Evladım diyor. Evet. Aceleye lüzum yok diyor. Yani sen amel etmeye devam et. Acele etmekten sakın diyor. Ey ölveled, ey oğul diyor. Ba'del yevm, bugünden sonra, yani şimdi ben sana bu mektubu yazdım, sen de bana gide bir mektup yazma diyor. Bugünden sonra diyor, la tes'elni, bana sorma diyor. Ma o şeyleri ki eşkele, müşkil geldi aleyke sana. Yani bir işte zorlandın manevi bir makamda, bir halde, bir şeyde. İlla sorarsan, bilisanil cenen, kalp diliyle sor. Kalp dili ne? Yani, ne dediniz? Rabıta, ne güzel bildiniz ya. Maşallah size. İlahiyatçılar falan bir şey bildiği yok ha böyle ha. Profesör olmuş rabıta desem böyle bakar. Yani manevi irtibat, rabıta Rab'tan geliyor. Rabt, Rab diye. Böyle çakıyorsun ya Rab diye oraya işletiyorsun onun içine. Rab diye de oradan geliyor Arapça. Rabıta irtibattan geliyor. Yani bağlantı kuruyorsun. Nasıl bağlantı kuruyorsun? Kalp diliyle. Yani rabıta üzere. Şimdi sen de bana diyorsun ki hoca efendi rabıta nedir? Mübarek adam demedi mi sana ki bazı şeyleri anlatmak haramdır? Sen de benim kocaman rabıta kitabı yazmışım. Git kitabımı oku. 500 sayfa kitap yazdım. 5 dakikada nasıl anlatayım? Ha git yaz rabıta. Manevi irtibat ile bana danış diyor. Ondan sonra acele etme. Likavli Teala çünkü ben sana bir şey yazarsam yazarım diyor. Seni bakarım ki bir yere kadar gelmişsin. Bir makama ulaşmışsın. Münasip görürsem yazarım. Değilse daha bir şey sorma. Ve Mevlana bu destadibillah Hucurat suresinde ve levennehum sabaru hatta tehruce ileyhim lekâne hayrullu. Vallahu gafur rahim. Geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler istemek için bedevilerden yani bedevi derken çölden geldiler diyeyim. Bedevi lafını kullanmak istemiyorum sahabe hakkında. Çölden geldiler. Ama tabii ilim sahibi değildiler yani. Medine hayatı da, şehir hayatında da değildiler. Onun için ya Muhammed falan böyle bir şeyler sallallahu aleyhi ve sellem ismen biraz hitaplar yaptılar yani. Çık bize gel işte bekliyoruz falan. Evin dışından bunlar oldu yani. Tabii bu da ayetler inmesine bize Rabbimizin edep öğretmesine vesile oldu. Bu ayetler de bu sebeple nazil oldu değil mi? وَلَا تَجَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضُ Birbirinize Ahmet, Mehmet bağırır gibi benim peygamberime öyle sesli sesli seslenmeyin ismiyle. اَنْ تَحْبَطَ عَمَالُكُمْ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Hiç farkında olmazsınız, bütün sevaplarınız silinir diyor. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık ile Hazreti Ömer Efendilerimiz bu ayetten sonra yani onlar hakkında inmedi ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç kere sorardı, ne diyorsunuz, ne diyorsunuz? Sesli konuşmazdılar. Edeb-i riayet. Bu ayet-i kerime bunu öğretti. Sonra innellezine yunadûneke min verâil hucurât. O odaların arkasına geldiler, sana seslendiler ya Habibim. Ekserum lâ yâkilûn. Çoğunun aklı kesmez Mevla buyuruyor. Yani çoğu anlamıyorlar senin makamını. Senin makamını bilmediklerinden işte böyle biraz sesli şeyler çağırbağır yaptılar. Ve levennem sabaru. Eğer onlar sabretseydiler hatta tehruceliyim. Sen çıkıncaya kadar bekleseydiler, nasıl olsa sen namaza çıkacaktın, bir iş için çıkacaktın. Zaten ekseri cami şerifte duruyordu. İnsanlarla ilgileniyordu. Lekâne hayrallâhum. Elbette onlar için bu daha hayırlı olurdu. Ama vallahu gafurrahim. Bilmediler, anlamadılar, ben affettim diyor. Gafurrahimim diyor. Ama bu tabii geri kalan bütün ümmete kıyamete kadar bir talim ve terbiye öğretiyor. Yani bu sadece de ne diyeyim sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahsus değil. Mürşid de buna giriyor. Alimler de talebelerine nispetle buna giriyor. Çünkü insan istifade ettiği, maddi manevi fayda gördüğü kişilere karşı tazim ve hürmetle memurdur yani. Saygısızlık insanı mahrum eder. E tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetle sabit. Ama diğer meşayiha hürmet hadisle sabit. Beccilül meşayih. Meşayihi yani yaşlılar manasına da geliyor ama esas manası tasavvuf büyükleri demektir. Tasavvuf büyükleri demektir. Ulema demektir. Bunlara tazim ve hürmet edin. فَمَنْ لَمْ يُبَجِّلُوا فَلَيْسَمِنِي Hürmet etmeyen benden değildir diyor. Onun için diyor ki sen diyor yani bir şey daha sorma. Ben anlarım. Ben yazarsam sana bir şey sabredersen daha hayırlı olur senin için. Lazım geleni ben sana yazdım. وَقْبَلْ kabul et نَصِحَةَ الْخَضْرِ aleyhisselam. Hadır aleyhisselamın yani siz Hızır diyorsunuz. Hadır Aleyhisselam'ın nasihatını kabul et. Baksana diyor, hayne kâle ne zamanki dedi. Ne bu Musa Aleyhisselam'la meselesi? Suat Efendi belki bilir, o arşivde var mı? Avrupa'da bir ders yapmıştım. Yani bu Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam şey 2-3 saatlik bir sohbet idi. Belki görüntüsü yoksa, he? Yani sohbet ses kaydı da olsa var mı? Yoksa o dersi çünkü bir daha yapmak icap edebilir. Ama yaptım orada ama, he? Dinlediniz mi onu siz? Tamam. Yani radyodan. E tamam. Uzun mu? Öyle mi? Uzun mu sohbet? Maşallah. Yani belki de o ders yani tümü var. Yani Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam yolculuğunu anlatıyoruz. Anladın mı? Kehf Suresi. Tamam. Şimdi buradaki dersi dinlemişsiniz. Yani bunu bulabiliyorsunuz. Demek ki arkadaşlar yeniden koysunlar, insanlar dinlesinler mesela. O nasihatı kabul et. Çünkü neden? Üç mesele oldu. Musa Aleyhisselam'a baştan Hızır Aleyhisselam işte rastladı, işte onun başı nasıl, sebebi nasıl, neden oldu. Uzun kıssadır. Ama en nihayetinde dedi ki ben arkadaşlık seninle yapmakla Rabbim bana emretti. Senden manevi ledün ilimlerinden öğreneceğim. Peki öğreneceksen dedi sana bir şartım var. Nedir o? فَلَا تَسْأَلْنِ عَنْ şey. Sakın bana bir şeyin neden olduğunu, için oldu sorma. Ama niye? Gittim duvarı kırdım. Niye kırdın? Sorma. Gittim çocuğun kafasını kopardım. Ne diyorsun sen ya? Musa Aleyhisselam hemen ne yapar? Ne diyorsun sen ya? O da der ki o zaman ayrılalım, tamam. Mecbur musun? Ya bu sefer Musa Aleyhisselam diyor ki mecburum, Mevla gönderdi. Mevla gönderdiyse şart. Bir şey sorma. Hatta uhdise leke minu zikra. Ben beyanını başlatana kadar, açıklamayı ben yapana kadar, bunu ben niye yaptım, sana şimdilik anlatayım diye konuya girene kadar sen bana bu ne biçim iş deme. Niye yaptın deme. Şartımı kabul ettin mi dedi. Kabul ettim dedi. Çünkü Mevla emretmiş, onunla yolculuk yapacak. Ama şarta riayet edebildi mi? Demedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ey gidi Musa, rahimallahu vehi Musa. Allah Musa kardeşime rahmet etsin. Ey gidi Musa kardeşim dedi. Biraz daha sabredebilseydi ne taze ilimler daha Hadır aleyhisselamdan ne ledün hikmetleri çıkacaktı. Üç tane hikmet çıktı. Birincisi de geminin tahtasını kopartma meselesi. İkincisi de çocuğun kafasını kopartma meselesi. Üçüncüsü de duvarı düzeltme meselesi. Dinlemeyenlerin meraklandınız değil mi? He. İşte o sohbeti verin şimdi yani yakında verin. Millete ilanı şu gün diye dinlesinler. Burada mesele nedir? En nihayetinde itiraz etti. Hani dedi sözleşmiştik? Tamam estağfurullah dedi. Ondan sonra bir daha bir olay oldu. Çocuğun kafasını koparttı. Sen ne yapıyorsun ya? Falan. Şerata aykırı yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın. Ya biz ne konuşmuştuk dedi. Mecbur musun ya benimle gezme? E dedi mecburum. E mecbursan sus dedi. Daha şart koşuyorum sana. E dedi Musa Aleyhisselam dayanamıyor. E Hızır Aleyhisselam da onun dayanamamasını anlıyor. Makul karşılıyor. Dedi ya Musa sana bir ilim vermiş şeriatın zahiriyle ilgili. Bana da bir ilim vermiş hikmetlerin sır perdesinin arkasıyla ilgili. Sen de doğru ilimdesin. Ben de doğru ilimdeyim ama sen buna dayanamazsın. Çünkü neden? Zahire vuruyorsun. Bu çocuk burada oynuyor. Bu çocuğun kafası kopartılır mı? Günahsız çocuk. 4 mezhepte de haram. 104 kitapta da haram değil mi? E bu ne oldu şimdi? Ama şimdi Mevla buyurursa ki Hadır Aleyhisselam'a ilmi ledünden bu çocuk büyüyünce büyük gavur olacak. Sonra ana babasının gavurluğa zorlayacak. Ana babası da çok mübarek biri. Şimdi bu ana babasının bundan kurtulması için sen bunu git öldür. Sen bunu öldürürsen bu çocuk gavur olmadan öleceği için çocuk cennete gidecek. Ana babasını da gavur etmediği için ana babasının da amelleri iptal olmayacak. Onlar da Müslüman cennete gidecek. Sonra ben bunun anasına babasına bir kız çocuğu vereceğim. Bu kız çocuğundan da 12 tane peygamber doğacak. Şimdi bu sırları bildiği zaman Hızır Aleyhisselam'a Allah da emrederse bu iş kolay geliyor. Ama Musa Aleyhisselam'a bu sırrı açmadığı için Musa Aleyhisselam kalkıyor oturuyor. Haklı Musa Aleyhisselam. Onun için yani diyor üçüncüde artık duvarı düzeltme meselesi dedi ki Hâzâ firâk beyni ve beynik ayrıldık gitti dedi. Bu son olsun dedi. Musa Aleyhisselam anladı işi hemen. Üçüncüde de ben özür diliyorum falan devam etsek. Daha devam edemeyiz dedi. Ama dedi şimdi sana ben bunları niye yaptım? Rabbim bana ne bildirdi, vahyetti? Ledün ilminden ne verdi? Yani Hatır Aleyhisselam'ın peygamber olup olmadığı ihtilaflıysa da ekseri ulemaya göre peygamberlerdendir. Çünkü efendim Nuh Aleyhisselam'ın neslindendir. Babası padişahlardan idi. Bu kadar gizli ilmin vahye dayanması, tabi ilham da haktır, keramet de haktır, ilham da haktır ama böyle derin ilimler, yani bir çocuğu git öldür denecek kadar önemli meselelerde de vahye dayanması icap eder. Çünkü düşünüyor musun? Hiçbir veliye böyle bir ilham gelse, o ilhamla veli bunu yapabilir mi? He? Yapamaz. Yani bir veliye bu keşfettirilse, gösterilse, ana babasının başına bela olacak diye, hiçbir velinin ilham geldi bana diye, rüya gördüm diye kalkıp bunu yapması caiz midir? Değildir. Ama İbrahim Aleyhisselam rüyasında oğlu İsmail'i kestiğini görünce yatırdı kesmeye, değil mi? Niye yatırdı kesmeye? Çünkü peygamber olduğu için rüyası bile ne oluyor peygamberin? Ruhiyel enbiya vahyun, vahiy olduğundan Kur'an'da Saffat suresinde bu zikrediliyor. Rüya olduğu da zikrediliyor. Hadiste de değil, direkt Kur'an'da metninde geçiyor. Hal böyle olunca Hızır Aleyhisselam'ın peygamberlerden olma şeyi çok ağır basıyor yani. Çünkü çok ciddi bilgiler var yani. Acayip bir şey. Musa Aleyhisselam dayanamadı, görsene yani. Onun için diyor, evladım sen diyor Hızır'ın nasihatını kabul et. Yani demek istiyor, biz de Evliyaullah'tanız demek istiyor İmam Gazali. Bir şeyler yaparız, bir şeyler ederiz. Senin aklın ermez. Yani bir şey yazarım sana, bu ne biçim iş dersin? Hepten kayar gidersin, itiraz etmene gerek yok. Bana da bunları söyletme diyor. Ve la testacil, acele etme yavrum diyor, acele etme. Şimdi bizim arkadaşlar da bu yeni dönenler çok aceleci oluyor. Daha dün her nane yiyorken, ceviz kırıyorken, fındık kırıyorken, şimdi sakalı bırakıyor, cübbeyi giyiyor, biraz da tarikata giriyor. Ben böylelerle çok haşır neşir oldum, yolculuklar yaptım, ömrüm bunlarla geçti. Kimisi rahmetli oldu tabii, Allah kabirlerini nur etsin. Sonları da iyi oldu, kimisi Medine'de öldü, kimisi orada, hep mübarek efendinin adamları hep iyi gittiler. Ama, ya şimdi bakıyorsun hemen adama şimdi sarığın niye yok? Sakalın niye kısa? Öbürüne sen ne biçim sakalım yok ya, bu ne biçim? Ya mübarek, bir sene evvel senin yapmadığın yok, bu adam yine şimdi namaz mamaz kılıyor. Sakal da bırakır inşallah, nasihat ederiz. Ama hareket tarzlarında falan, tarikat dersinde oram yanmaya başladı diyor. Arkamdan ateş geliyor. Bir iki metre havalandım, ne olduğum belli değil, bir daha bir indim aşağı diyor falan. Ben mesela işte bir santim bile havalandığım yok yani, yere çakılmış duruyorum ama adam havalandı, hakikaten havalanıyor böyle. Bir bak, olur yani, zikrin harareti vardır yani. Hararet, sıcaklık, şudur budur. Nidalar da gelebilir. İşte şeytani mi, rahmani mi? Bunu şeriat fark eder. İlim lazım olur. Ben alim değilim. Alim değilse mutlaka bir Efendi Hazretleri vekillerinden birine veya o da üst bir zata havale eder. Her vekilim diyen de o sorunu, müşkili çözemeyebilir. Dolayısıyla o da daha bir üstüne havale eder. Efendi Hazretleriyle görüşemiyorsan o zaman onun vekilleri vardır. Ona göre sıra, tertip vardır, kıdem vardır. Bunlara riayet edilir. Bu şekilde bir müşkül çözülür. Velakin mevzu olmuyor ki. Yarın inşallah saat 19, akşam 7 mi bu? Saat 19'da akşam Lale Gül'de verilecek o sohbet inşallah rahman. Yani o mevzuyu uzunca dinleyin. Şimdi ben size hep kitaplarıma değil, sohbetleri de sohbetlere havale edeceğiz. Başka çare kalmadı. Biraz da dinleyin eskileri. Hep aynı şeyleri konuşursak yeni şeyler konuşmaya vakit kalmaz. Biz şimdi dersleri bitirelim. Velâ testacil, sakın acele etme evladım diyor. Yani bu acelecilik iyi değil. Hatta tebluğa ulaşana kadar evane o vakti zamanı vardır. El-umur merhunetun bevkat ya. İşler vakitlerine bağlanmıştır. Fakat insanın huyunda ne vardır? Acelecilik vardır. Allah Teala ne buyuruyor? Hulikal insanu min acel. Allah Allah, ayet bu ya. İnsan nereden yaratıldı? Mesela size sorsam insan nereden yaratıldı? Topraktan. Veya biz nereden yaratıldık? Anne babamızın suyundan. En nihayetinde nutfe diyor. Kur'an-ı Kerim, Adem babamız için turap diyor, topraktan bizim için nutfe diyor. Bir damla sudan diyor. Şimdi insan nereden yaratıldığı, ayetlerde de ne geçiyor bir ayette de? İnsan aceleden yaratıldı diyor. Yani Mevla ben aceleyle yarattım demek istemiyor. Aceleden yaratıldı ne demek? İnsanın ham maddesinde, hamurunda acelecilik var. Bu da çok tehlike götürüyor, değil mi? Bu acele her yerde iyi değil canım. Ancak birkaç yer. Ulu erenin evlendirilmesi, cenazenin tecizü tekfini, defni, he? Borcun vakti geldiğinde ödeme vakti hemen ödenmesi, misafir eve geldi, dur yemeği pişiriyorum diyene kadar adamın canı çıktı. Hemen önüne bir şeyler koymak meselesi. Bütün bunlar sünnette var. Ama bu altı yerdir. Bu altının dışında acele mezmumdur. Kınanmıştır şeriatımızda. Geri kalan işlerde. Yani birden hoca olayım. Birden hoca olunmaz. Birden evliya olayım. Meratip var, basamaklar vardır. Öyle mi değil mi? Yani birden olduğun zaman zaten bunu kaldıramazsın da zaten. Mevla sana acıdığı için sıraya koymuştur. Çocuğun da büyüme evreleri gibi yani. Birden büyümez. Ona uygun gıdalarla beslenir. Hemen de ağzına büyüsün diye et, met, börek tıkanmaz. Çocuk boğulur. Ona göre gıdasını da süt olarak belirlemiştir. Ondan sonra büyüdüğüne göre, yaşına göre yemekleri değişir. Burada da zikri de ona göre değişiyor. İlim ona göre değişiyor. Okuduğu kitaplar, yani zahiri ilimde de olsun, maneviyatta da olsun, hep basamaklar vardır. Ve terav, vaktine ulaşana kadar acele etme ki yükşefleke sana, efendim, liyen keşife leke de var, bu daha kolay oldu. Liyen keşife, açılsın leke sana, yani aradığın ilimler ondan sonra sana keşfedilsin ve terahü, sen de onu alenen görebilesin. Çünkü isticâl, acelecilik uğursuzluk getirir. Müstacil mahrumdur. Yani men isticâle şeye, alimler buyurmuşlar, kable evani, vakti gelmeden bir şeyi acele isteyen ukibe bihirmani, ondan mahrum edilmekle cezalandırılır. Acele etmeseydi kavuşacaktı, acelecilikten mahrum edilir. Bitti. Hiç daha kazanamaz. Onun için bunlara dikkat edilecek. Ne buyuruyor Mevla Teala Estaizu Billah? Seurikum ayati felâ testacilûn. Yakında size ayetlerimi göstereceğim. Acele etmeyin. Şimdi bu bir gavurlara tehdittir bir bakıma manası. Ey dinsiz kitapsızlar! Yakında kıyamet geliyor, ölümünüz geliyor. Melekleri göreceksiniz zaten. Bu gırtlağınızı sıkacaklar. Ayetlerimi göstereceğim. Belanızı acele istemeyin. Hani kafirler diyorlardı ya, varsa gelsin, varsa gelsin. Acele etmeyin ya, yakında belanızı göstereceğim. Ebu Cehil mi kaldı, Firavun mu kaldı, Karun mu kaldı, Şeddat mı kaldı? Hepsi belasını gördü. Bugünün Karunlarına da Firavunlarına da misliyle Rabbim muamele etsin. Bir de bunun manası şudur. Yani, ya Rabbi bana tefekkür edeceğim ayetler göster, işte maneviyatımı aç, keşfimi aç, zuhuratlar göreyim, ledün ilminden nasipler alayım falan falan. Ne buyuruyor ona? Ayetlerimi size yakında göstereceğim. Sen madem heveslisin, madem talebesin, madem bu yolda gayretlisin, ben isteyene veririm Allah buyuruyor. Ama sıradan gidin, acele istemeyin. Bu da çok önemlidir talebeler bakımından. Yani ve tarikat dersi yapanlar açısından bu mevzu önemlidir. فَلَا تَسْاَلْنِي قَبْلَ الْوَقْتِ. Vakti gelmeden bir şey sorma. وَتَيَكَّنْ. Sen şunu yakinen bil ki اَنَّكَ لَا تَصِيرُ لَا تَصِلُ اِلَّا بِالسَّيْرِ. Sen diyor, ulaşmak istediğin yere ancak yürümekle ulaşırsın. Şimdi burası da İmam Gazali bu, burayı da şerhette dur. Şunu bil ki evladım diyor, bir şeye ulaşmak için, hani vakti gelmeden isteme, ama istemiyor, isteme derken de ne yap? Otur aşağı. Otur aşağı demedim ki sana evladım. Bildiğinle amel ederek yola yürümeye devam et diyor. Allah'a giden yolların nihayeti yoktur. Ama sen ulaşacağın zaman yürümeden ulaşamazsın. Her yürüyen ulaşamaz ama yürümeyende de hiç ulaşma şansı yoktur. Yine ulaşanlar kimlerden olmuştur? Hareket edip yürüyenlerden olmuştur. Şimdi bu yürümenin manası nedir? Ha, burada bir mana tasavvufidir. Tasavvufi, yani İmam Gazali'nin sözüne de ayet gibi kaç tane mana vereceksin. Bu yürümekten ne anlıyorlar? Mesela Hadimi Hazretleri burada tasavvuf yolundaki manevi seyri sürükü anlıyor. Abdurrahman Er-Rumi Hazretleri mesela başka şerhte, o da gezinmek, ilim tahsili için veya mürşit aramak için veya Evliyaullah'ı ziyaret için dolaş diyor dünyayı. O da onu söylüyor. Ya ikisi de uygun mudur? Uygundur. Ama bulduktan sonra da kapı kapı gezmeye lüzum yok. Mürşidini buldun, onda sebat edeceksin. Ama ararken arayış içinde olanlar da arasınlar. Allah muhafaza, FETÖ gibi birini Mehdi zanneder, Mesih zanneder. Ondan sonra helak olur gider. Helak, ne dinleri kalmış, ne dünyaları kalmış, ne ahiretleri kalmış. Duruma bak. Duruma bak, duruma. Adam hoca zannedersin, Mehdi zannedersin, Mesih zannedersin. Adam seni nereye götürdü? Bırak ahireti. Dünyada bile cehennemin dibine götürdü. Ha şimdi. Kimisi samanlıkta saklanırken yakalanıyor. Kimisi bilmem efendim ahırdan çıkıyor. Kimisi tavan arası, kimisi bilmem ne arası. Yani böyle bir durum. Bu rezilliğe ne lüzum var ya? Hepiniz profesörsünüz, şusunuz, busunuz, okumuşsunuz. Paşa olmuşsun, albay olmuşsun, yarbay olmuşsun. Bu ne rezilliktir ya? Yani onun için bulmak önemli, aramak önemli, araştırmak önemli. Mürşitsiz iş olur mu yani? Adamlar işte anlamamışlar. Akıllarını vermişler kiraya. Ben ne diyeyim ama yürümeden ulaşamazsın. Yürümek manevi yolculukta olur. Mesela nefsin sana verdiği vesveselerden ondan sonra ona avaiki alaiki nefsaniye deniyor. Yani nefisle ilgili şeyler. Düşünceler, istekler, şehvetler, hırslar, tamahlar, kazanmalar, istek yani istek bazında. Bunlar adamı meşgul ediyor. Sonra cismani avaik, cismani yani bedenle ilgili, fiziksel yani şehvetin her türlüsü var. Bir mal hırsı var, bir efendim itibar, rütbe, bürokraside ilerleme gibi olaylar var. Bir de bedeninin istekleri var. Kadın erkeğe, erkeğin kadına meyilleri var, temayüller var. Bunların hepsi tabii engel. Burada helaldan, helalıyla yetinmek ve haramdan uzak durmak icap ediyor. Bunların hepsi yolculuk. Nasıl yolculuk? Yani işte senelerdir ömrümüz buluğa erdiğimizden bugüne kadar hepimiz bir yolculuktayız. Bu yolculukta bazen yıkılıyoruz, bazen düşüyoruz ama yine Allah bizi kaldırıyor, kurban olduğum elimizden tutuyor, yine bize istiğfar nasip ediyor, yeniden günahlarımızı affediyor kurban olduğum, yeniden toparlanıyoruz, biraz daha güçleniyoruz bazen. Sonra nefis bir daha bir başka yerden bir saldırıyla geliyor, şeytan geliyor, nefis geliyor içten dıştan. Ondan sonra bunlar nefsin istekleri insanı kuşatmış vaziyette. Yemek isteği, su isteği, ya tabii bunları karşılayacaksın. Karşılayacaksın ama yani bunların tabii öyle bir dengesini kurmak lazım ki çok acıkırsan, yani kendini hepten aç bırakırsan bu da sıkıntı. Bu sefer Allah dediğinde işin gücün yemek olur. Bir kere Allah'ı düşünmezsin susamışken. Bu sefer ne olacak? Orada da dengeyi kaçırmayacaksın. Aşırı yemek, aşırı içmek. Onlardan da hırs doğuyor, şehvet doğuyor. Efendim, eşinle iktifa helalınla. Orada dengeyi muhafaza. Onda hakkı var, onun hakkını vereceksin. Sen de gözün dışarıdan, gönlünü haramdan sakınmak için ona göre tabii ihtiyacını gidereceksin. O da yemek, içmek gibi bir hacettir ve zarurettir. Bunların hepsi de eğer iyi niyetle yapılırsa da hepsi de ibadettir aynı zamanda. Çünkü ibadete kuvvettir. Bunları böyle yaparsan, bu yolculuğu yaparsan diyor, efendim, maksadına ulaşırsın. Bir de gezmek lazım. Yani ortalığı da gezmenin de faydası var. Orada da efelem yesiru fil ard feyanzuru. Mevla buyuruyor ki, yeryüzünde niye gezinmiyorlar da bakmıyorlar? Mesela burada kafirleri kınıyor. Yani kafirleri niye kınıyor? Ebu Cehillere diyor ki, ey Ebu Cehiller! Benim bu peygamberim gelmiş, size kalktınız, inkar ediyorsunuz. Onunla harp ediyorsunuz. Halbuki gezip dolaşsanız neleri göreceksiniz? Lut kavminin harabelerini göreceksiniz. Tabii şimdi 1400 sene geçmiş. O zaman o harabeler daha meydandaydı. Şimdi eserleri daha azaldı. 1400 sene ne demek? Gidersiniz orada Yemen'de Sebe kavminin barajın patlamasıyla helak olduğu dünyanın en büyük cennetleri bağ bahçesinde. Orayı göreceksiniz. Çünkü Mekke'nin yakınlarında bunlar. Orada Hicr beldelerinde, şimdiki Tebuk tarafı yani. Orada Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ın devesinin çıktığı kayayı göreceksiniz. Orada Salih Aleyhisselam'ın kavminin bütün yıkıntılarını, enkazını göreceksiniz. Öyle mi? Dünyanın en dip yerindeki Lut Gölü'nü göreceksiniz yani. 6 tane şehir orada batmış gitmiş. Denizden bile 400 metre dibinde. Dünyanın en düşük yeri. Bunları göreceksiniz. Yani ne demek istiyor? Bu kadar gezinseniz, görseniz o zaman ne olmaz? Kafir olmazsınız yani. Gezmenin bu faydaları var. İbret alırsınız, tefekkür edersiniz. Vay anasını, bunlar belayı bulmuş. Bir de bak peygamber varmış ya, sadece bize gelmemiş. Gezersen diyor. Billahi diyor, Allah'a yemin ederim evladım. İntesir, eğer gezersen terol acayip, çok acayip şeyler göreceksin. İbarelere sığmayan, hakikaten insanın Ben de böyle oturup okudum, okuttum, dinledim, konuştum ama seyr-ü seferlerimdeki Evliyaullah kabirleri, peygamberlerin kabirlerini ziyaret için dünyanın birçok yerine gittim. Bazı kere 3 günde 3000 kilometre yapmışım. Yani o kadar dolaştım, uçakla, karadan vesaire, dağ, bayır, çayır, ne peygamberlere gittim, ne çoğunun da resmi falan yok. Evvelce gittiklerimde resim, mesim, telefonlar o zaman çekmiyordu. Yani çoğunda da kayıtta yok elimde. Bu kadar şeyde hakikaten çok ilginç şeylerle karşılaştım. Hikmetli ilimlerle buldum, efendim çok meczup insanlar gördüm, cezbeli insanlar gördüm. Kabir başında yani seni bekliyorum diyeni gördüm. Kabri bulamadığımda adam hiç Lübnan'ın ortasında. Nereden Yusuf'un Ebani kabri? Çıkıyordum, ümidi kestim, dolan dolan. Şimdi gezerseniz, yani seyr-ü sefer, anladın mı? İşte gidiyorsun Buhara meşayihini ziyarete, silsilemizi ziyaretler. Değil mi? İmam Rabbani Hazretleri, Hindistan, orada ne veliler, ne fukara. Ben de gidemediğim yerlere gideceğim inşallah. Bazılarına gidememiştim. Efendi Hazretleri'ne gittiğimizde. İnşallah yine niyet ettim gideceğim. Şimdi bu seyirde, yolculuklarda Allah için olursa, niyet güzel olursa çok acayip şeyler görürsün evladım. Fî külli menzil. Her durakta, her konakladığın yerde Allah sana kapılarını açacak diyor. O sonra dualar kabul oluyor. Gurbette olmaz. Yolculukta dua reddolmuyor. İnsan mesela ben birkaç duamı son bu Fas'a gittiğimde Merakeş'te Ebu Abbas Sefti Hazretleri'nde niyetler ettim mesela. Orada dualarım 4-5 tanesi peş peşe çıktı. Yani 8 tane niyet ettim çünkü özellikle çocuğu olmayanlar mesela. Bende çocuk fazlalığı var da yani çocuğu olmayanlar için Merakeş'te Ebu Abbas Sefti Hazretleri. Yani gidersin orada onun kasası var sandığı. Bütün oranın fakirleri Merakeş'in o sandıktan geçiniyor hala. Yani o kadar büyük veli. Şu anda bile bütün fakirler sandığı var. Kral bile yani o sandıktan harcatmayı takip ediyor. Devlet yani. O kadar büyük bir velidir. Mesela git de gör bakayım. Ondan sonra çocuğum olmuyor. Yani Allah için niyet ediyorsun, sevabını o zatın ruhuna hediye ediyorsun. Sevabını o zatın ruhuna hediye ediyorsun. Ya Rabbi diyorsun, ben burada bu sandığa bir sadaka bırakıyorum fakirler için. Sen hayrımı kabul et. Sevabını Ebu Abbas Sefti Hazretleri'nin ruhuna ihtiya ediyorum, vasıl eyle. Ondan sonra diyorsun, şu iş hacetimi gör Allah'ım diyorsun. Yani ben 8 hacetle gittim. Yani bir sene belki oldu olmadı, 1,5 sene belki oldu olmadı. Yani 5-6 tane peş peşe çıktı. Ve zor işlerdi benim için. Zor işlerdi. Yani demek ki seyr-ü seferde, hele Evliyaullah'ın ziyaretlerinde, ehyan ve envaten, dirileri de olur, ölüleri de olur. Onların ölüleri de dirilerinden daha makbul mübarekleri. Değil mi? Onun için gezersen her konakta çok acayip işler rastlayacaksın. Übzül ruheke. Evladım diyor, ben sana söylüyorum. Bu yolda adam olmak istiyorsan canını feda edeceksin diyor. Ruhunu diyor cömertçe ortalığa halı gibi sereceksin diyor. Yani herkes etsin geçsin hesabı. Tevazu göstereceksin. Malından canından geçeceksin. Çünkü ruh esasen arşın nurundan yaratıldığı için ruhun esas vasfı Allah Teala'nın celalini ve cemalini ve esmasını ve sıfatını, nurlarını müşahede görür gibi olma. Görmek yok. Görür gibi olma. Mutalaada o nurların seyreder, efendim, murakabe dönüyor bunun da adına. Bu murakabelerde istigrak, yani zaten tarikat dersinin sonunda da yazar, mahvu müstigrak olup kalacaktır. Yani eriyip gideceksin. Eriyip gideceksin Mevla'nın nurlarını, isimlerinin, sıfatlarını, işte hangi makamda, mertebede, dersin hangi seviyeye geldiyse, Allah'ın ekrabiyet, en yakın olmasının sırrı mı? Maiyyet, Allah'la beraberlik sırrı mı? Değil mi? Hakkatül Kabe, Kabe'nin hakikati mi? Hakkatül Kur'an, Kur'an'ın hakikati mi? Hangi makamdaysa dersin yani, o murakabelerde kendini eriteceksin yani. Kendinden eser bırakmayacaksın. E şimdi bu tarikatı, bu seyri sürüyü, bu şekil yapmış bir adam ondan sonra kalkıp sinirlenir mi? He? Dersi bitirdikten sonra hemen sağına bakıp adama, ne biçim adamsın lan der mi? Diyorsa, bu dersi gece geçmiş yani. Gece geçmiş. Haberi yok. فَاِنَّ رَأْسَ عَزَ الْاَمْرِ Bu tasavvufun, Allah yolunun, yolculuğunun temeli ve esası bezlur ruhi, ruhunu, canını bile cömertçe feda edebilmek. Burada karıdan, paradan, maldan, mükteni bırak, candan dahi geçeceksin. Bu yol öyle kolay mı? Efendim, كَمَا قَالَ زُنُّ الْمُصْرِيُّ Zünnûn-u Mısri büyük veli. Daha 1200 sene evvel yaşamış. Evliyanın reislerinden rahimeullah teala liahadin. Mısır'da Kahire'de ziyaret ettim kabrini. Belki de iki kere, üç kere ziyaret ettim. Ama sonra başka yerlerde de rivayet çıktı. Orada da tabii bütün velilerin bir şeyi var. O da yapmışlardı. Talebelerinden liahadin telamizeti. Talebelerinden birine dedi ki mübarek inkaderti ala bezli ruh ve teale. Bana dedi mürit olacaksın. Veyahut da işte benle arkadaş. O zaman onlar ben şeyhim sen müritsin şey yok onlarda. Evliyaullah öyle bir şey yapmaz. Sen dedi benle arkadaşlık istiyorsun yani. Benle arkadaş olmaya gücün yetecekse sen orada şartın var. Aynı Hızır Aleyhisselam meselesi. Arkadaşlıktaki şartım nedir? Yeri gelince canından bile geçebilecek misin Allah için bu yolda? Bunu yapabileceksen fetehale gel. Ve illa yok ben canımdan geçemem, malımdan geçemem, karımdan geçemem, paramdan geçemem. Ne olacak? Tarikat dersi alacağım. Ne olacak? Arşa çıkacağım. فَلَا تَسْتَغِلْ بِتُرْرَاتِ صُوفِيَ Sofiyenin, yani bazı tasavvufçuların dedi, batıl sözleriyle beni de meşgul etme, kendini de meşgul etme. Yani ana caddeden ayrılıp da yanlarda dolu şube var. Ana caddeden ayrıldıktan sonra 1000 tane mesele çıkar. Ben de ana caddeden gidiyorum. Allah'ın yolunda her şeyimi feda etmişim. Arkadaş olacaksan bu yolda gücün varsa gel. Eyvel veled. Evet. Bu ruhunu burada tabii verme meselesi ilginç bir iş. Yeri gelir canın da lazım olur. Değil mi? Yeri gelir. Ama zaten bir adam uykusunu feda etmesi, yemeğini feda etmesi, yani az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek, zühd. Tasavvufun aslı zühd. Dünyaya temayül göstermemek. Bu kadar dünyanın yaldızları içerisinde, etrafındaki insanların bu kadar seni meşgul etmeleri, çoluk çocuğunun vesairenin bu arada yani bir insanın kalbini Mevla ile meşgul edip bunlara takılmaması meselesi hakikaten can feda etmek yerindedir yani. Canını feda etmek ancak bu olsa gerektir. Çünkü insan canı gidiyor derler ya. Ya bir şeyi görüyor canı gidiyor yani. Şunu yapsam, şunu yesem, şunu içsem, şunu ben de şuraya gitsem, ben de buraya gelsem. Ama kendini, nefsini zapt etmek, ruhunu hizaya getirmek, bu manevi yolda yürümek çok önemlidir. Bu işin temelidir. Onun için evladım diyor, sen de diyor, eğer ki yok ben keşfe kavuşayım, kabirlerle konuşayım, keşfim açılsın, mezardakine ne var ne yok diye sorayım. Mezardaki de bana sizin evde hırsız var desin. Yani bunlar olur, olmaz demiyorum. Keşif, ben keşfi reddetmiyorum. Ama bu keşifler ucuz işler. Yani tarikatın hakikatini bilenler için, Efendi Hazretleri'nin beyanları veçile, arş açılsın göreyim, levh-i mahfuzda müşahede edeyim, yarın başıma ne gelecek bileyim veya gideyim işte Eyüp Sultan Hazretleri ile bir görüşeyim. Bunlar oluyor, bunları başına gelenler var. Bana hiç öyle bir şey nasip olmadı. Ama olmadı diye de olanları da reddedemem. Çünkü Efendi Hazretleri'nden duydum ben bunları. O zattan duymasam da inanmam. Ama var tabii kitaplarımızda da var. Velakin ne diyor İsmet Garibullah Hazretleri? Yani kabirlerdeki ölülerle, ruhlarıyla görüşmeler, konuşmalar bunlar için efendim bunlar keşfi süfli diyor. Yani düşük işler, düşük keşifler. E ben ne yapayım düşük? Büyük keşif ne o zaman? Büyük keşif ne? Amerika'yı keşfetmek değil herhalde. Büyük keşif ne? Fena ile bekadır keşfi ulvi diyor. Evladım, kendini kaybedecek kadar, nefsinden geçecek kadar, efendim Allah'ın zikrinden başka bir şey kalpten geçirmeyecek kadar kalbini Mevla'ya bağlayıp da elin işte gönlün işte meselesi. Hem kazanacaksın, hem harcayacaksın, yiyeceksin, içeceksin, helalından evleneceksin, çoluk çocuğun da olacak. Sana demediler dağa çıktı evliya. Dağda evliyalık kolaydır. Şehirde evliyalık zordur. O zaman sen bütün bunları efendim şeriatın mubahları çerçevesinde her türlü helal dairesinde kalacaksın ama haddi aşmayacaksın, sınırı geçmeyeceksin, mubahları da çok azaltacaksın. Hemen hemen sıfıra indireceksin. Mubahları, fazla mubahları, fazla mubah, fazla yemek işte. Fazla mubah, fazla konuşmak. Gıybet edersen haram. Ama ben ne anlatıyorum? İşte bizim köyde eskiden bir inek vardı. Başta da anlatma. 2 saat o ineği anlatıyorsun kardeşim. Ben yalan konuşmuyorum ki. Ya doğru konuşuyorsun ama ne fayda var bu inekten ya? Sizin lahanalardan, mısırdan bana ne kardeşim? Ne oldu? 10 dakika gitti. 10 dakikada evliya olurduk ya. Fuzuli konuşuyorsun kardeşim. Bunlara İmam-ı Rabbani fuzuli mubahat diyor. Yani fuzuli mubahlarla, yani haram değil. Çünkü yalan konuşmuyorsan, gıybet etmiyorsan. Ama sizin köyde öyle bir inek yoksa, boynuzu yedin yani ineğin boynuzunu. Bu sefer yalan konuştun değil mi şimdi? E şimdi ben milleti eğlendirmek için konuştum. Ya yine eğlenmek konuştun ama yalana girdin tamam mı mübarek? Böyle bir inek yokken ne uyduruyorsun? Hazır dolu inek var, oğlandan bir şey anlat. Ama fazla anlatma kardeşim. Köy kahveleri gibi dır dır dır dır ya. E şimdi zaten konuşan kalmadı. Herkesin elinde bir cep telefonu. Oturuyorlar, herkes telefonuna bakıyor. Kimse kimse suratına baktı yok. Ondan sonra, aa biz gidelim. Ulan niye geldiniz de niye gidiyorsunuz? Neyse, az konuşmalar azaldı biraz. Emma ve lakin, biz diyor, yani sen diyor, ruhunu feda etmek meselesi işte bu. İstikamet, ölçüde gitmek, düz gitmek, ana caddeden gitmek. Orada haram olma, haramdan sakınmaktan öte işler var. Burada fazla mubah bile göze batar. Fazla mubahları da azaltmak, hep ilimle meşgul olmak icap ediyor. Öyle mi değil mi? Ya İmam Şafii tıraş olurken radıyallahu anh berber dedi ki efendim biraz zikrinizi durdurun da dudağınızı kesilecek. Kesilsin dedi Allah'ın zikrinden gaflet etmektense dedi. Zikirsiz mi duracağım dedi. Yani şimdi bu hareket koca müçtehit bu. Tabii aynı zamanda dört kutuptan biriydi İmam Şafii kendi döneminde. Ektab-ı Erba'dan biriydi. E demek ki yani bunlar nasıl müçtehit oldu? Senin benim gibi bu kadar konuşursa, yerse içerse adam müçtehit olur mu? Akıllı bile kalmaz ya. Kafayı sıyırttık zaten. Bu memlekette ortalıkta olaydan geçilmiyor. Bir gün bir darbe oluyor, bir gün bir bilmem ne oluyor, bir gün tank çıkıyor, bir gün öküz çıkıyor, bir gün inek çıkıyor yani memlekette. Tehlike dolu yani. İnsanlar dengeyi kaçırdı ya. Ne bir iş yapabiliyorsun, ne bir ekonomiyi ayarlayabiliyorsun, ne bir mal alsan, ulan satabilir miyim, yarın olacak belli değil, perişan ya. Ehl-i sünnetten uzaklaşmak yüzünden ecdadımızın mübarek yolunu terk etmenin belası olarak şimdi kurtulamıyorsun. Avrupa'dan kurtulsan Rusya'ya muhtaçsın. Rusya'dan kurtulsan Amerika'ya muhtaçsın. Halbuki sen ancak Allah'a muhtaçsın. Ama bu millet hala Allah'a dönüş yapmıyor. Tevbe etmedi bu millet. Camiler doluyor mu? Sabah namazlarında cemaat var mı? Bitti. Hiçbir felah beklemeyin. Hiçbir hayır beklemeyin. Camiler cemaatle dolmadıkça, farzlar yerine getirilmedikçe hiçbir şey beklemeyin. Bayramdan bayrama cemaatle dolan camilerle. Bu milleti Allah kurtar mı kardeş? Kurtarmaz. Nereye döneceğiz? Nasıl düzelteceğiz? Ancak Kur'an'a, sünnete döneceğiz. Bir de can fedası lazım. Herkes evliya olamaz. Herkes ulema da olamaz. Kimisi de yardımcı olur. Kimisi destek olur. Kimisi dinleyici olur. Kimisi izleyici olur. Hadis-i şeriflerde bu maddelere de yer verilmiştir. Herkes helak olmaz yani. Alim değilsen sami ol, dinle, sohbet dinle. Sohbet de dinlemiyorsun kardeşim. Ondan sonra televizyon seyrediyorsun, adam diyor ki bilmem ne. Mutezile'ye göre mukallidin imanı muteber değil, hepten senin de gavursun sana demek istiyor falan. E sen burada ehl-i sünnet alimleri dinlemeden, kitaplarını okumadan zaten yolunu bulamazsın. Zaten bu önce ilimsiz hiçbir şey olmaz. Ondan sonra bildiğin kadar amel, hemen öğrendiğini devreye sokmak. Ondan sonra Mevla açacak diyor. Yollarınızı açacak diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. İnşallah Rabbim buyurduklarıyla amele muvaffak eyleye. Hem manevi yolda seyr-i sülük denen yola girip o yolda yürümek. Menzilleri, makamları müşahede ede ede geçmek Rabbimize vasıl olana kadar Allah'ım ölmeden mutlaka kendisine vasıl eylesin. Amin. Zahiri meselelerde de ilim tahsili için. Çünkü orada diyor ki yani burada Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın olayındaki ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerden çıkan nasihatlerde burada Evliyaullah diyor, demişler ki burada ne var diyor, bir takım faydeler var. Mesela üç tane fayda söylüyor. Ne çıkıyor burada? İnsan ne kadar alim olsa kendini beğenmeyecek. Çünkü Musa Aleyhisselam en alim kim dediler? Benim dediği için Mevla buyurdu senden alimi var. O da Hazır kulumdur. Hadi git onu ara bakayım. Musa Aleyhisselam ne kadar sıkıntıya düştü. Hızır Aleyhisselam'ı bulana kadar. Burada ne demek istiyor? İnsan ne kadar alim olsa kendini beğenmeyecek. Benden alim yok demeyecek. Ve fevke kulli zî ilmin alim. Buyuruyor Rabbimiz ki her alimden daha üstün alimi var. Ta nereye kadar? En üstün alim Allah-u Teala Allâmul Guyub'tur. İkinci mesele diyor ilim tahsilinde rihlet müstahaptır. Yani gidilecek. Musa Aleyhisselam gibi ülül azim peygamber, hem de kitap sahibi, hem de en büyük peygamberler, ilk beşe giriyor Musa Aleyhisselam. O bile ne yaptı? İlim öğrenmek için yolculuk yaptı mı? İki denizin birleştiği yere kadar yürüdü mü? Hem de ne kadar uzaktı o zaman onun için. Demek ilim ne olmaz? Bir yolculuk yapmadan elde edilmez. Ben baktım buralarda bir şey olacağım yok. Şimdi de bir şey olamadım ama kalktım Rize'ye gittim 12 yaşımda. Çünkü burada kararı verme meselesi. İlim için hicret lazım, gurbet lazım. Kimse anasının babasının koynunda da bir yere varamıyor yani. Ondan sonra talebe ilim öğrenmek isteyen zorluklara ne yapacak? Sabredecek. Musa Aleyhisselam sabretti, etti, dayanamadı sonunda ama o kadar yol gitti ki açlıktan canları çıktı yani. Ve o kadar peşine gitti. Ondan sonra tabii manevi ilimleri öğrendi. O kadar lazım idi demek Mevla, o kadar nasip etti. Zorluklara sabredecek. Sonra daha ne var burada bir de? Yine meseledir. Ulemaya itiraz etmeyecek de demiyor da etmeyi geciktirecek. Ne demek geciktirecek? Sırrı çıkana kadar belki bir hikmeti vardır diye o zattan, alimden, zattan bir bilgi gelene kadar ne yapmayacak? Hemen itiraz etmeyecek. Yani acele itiraz da sıkıntı verir. Çünkü madem bu senin üstadındır, madem bundan ilim alıyorsun, bunun bir yaptığında bir yanlışlık gibi görüyorsan hemen itiraz edilmez. Ne olur? Beklenir. O zat bir açıklama yapar, zamanı gelir. Bazen 10 sene, 20 sene sonra bile bazı zatların işte bak o günkü şey buydu diye önüne koyduğu olmuştur. Yani kalbindeki şüphe ancak 10 sene, 20 sene sonra zahil olmuştur. Ama bunlar imtihandırlar. Bizim için esas şeriatın zahiridir. Allah'tan ki Efendi Hazretlerimiz bize hiç böyle şeriata zahiren muhalif görünen bir şey ne yaptı, ne yaptırdı, ne teşvik etti. Yani biz de hiçbir zaman şunu demedik. Vardır bir hikmeti ama biz anlamadık acaba neydi diye hiç demedik. Neden? Mübarek hep Kur'an ve sünnet üzere gittiği için diğer velilerden de bir farkı olabilir. Hiç insanların kafasını karıştıracak bir halle ben karşılaşmadım. Karşılaşmadım çünkü hep açıktı yani ortadaydı yaptıkları. Hikmeti ortadaydı yani. Gecikmeli bir durum olmadı. İtirazı geciktirme durumu bile olmadı. Hiç itiraz da nasip olmadı. Çünkü itiraz edilecek bir şey yok. Anladınız mı? Ama bazı evliyaullah da böyle Hızır Aleyhisselam'ın usulüyle imtihanlar da olabilir yani. Bunu da olmaz demiyor. Ama Allah'ımıza hamd ediyoruz ki bize böyle bir şeyh nasip etti elhamdülillah. Rabbimiz fazl-ı keremiyle dünyada himmetlerinden, ahirette şefaatlerinden mahrum eylemeye. Amin. Şimdi şehitlerimiz, Allah Allah, bu ne zaman bu kadar şehit var? Ya Rabbel Alemin. Askerlerimiz 17 şehit, polislerden 4 tane şehit ya. İşte, o Hoca Efendi öyle diyor, Fethullah Ayte Hoca. Soyadları Ayte. Şeyh Halit Efendi Hazretleri'nin oğludur o. Şeyh Halit Efendi ben tanıyorum çocukken. Efendi Hazretleri çok severdi onu. Hatta Ankara'ya cenazesine gitti. Yani oradan Bitlis'e Okin'e gidecekti. Çok kar vardı dediler. Efendim sen gelme dediler. Zor ikna ettiler. Oraya da gidecekti. Çok sevdiği bir şeyh idi. Şeyh Halid Efendi heybetli böyle şey. Mübarek veli. Ben de biraz ondan bir şeyler okudum yani. Geliyordu bir hoca efendi hemen kitabı alıp giderdim. Bir şeyler bana öğretsin diye. Bu hoca efendinin oradaki medreselerin sahibi çok meşhurdur yani. Okin medreseleri. Okin. Yani diyor bizim gençliğimizi diyor ateist yaptılar. Ya bu kadar şehit işte bunu PKK diyorsun. Bunlar bu çoluk çocuğu diyor 20-30 senedir bu terörü buraya bela ettiler. Bu terörün yüzünden tabii medreseye gelen de az. Geri kalan çoluk çocuk dinsiz kitapsız oluyor. Ateist olunca da ne oldu? Geliyor askeri vuruyor, polisi vuruyor. Allah korkusu yok, helal bilmez, haram bilmez. Öbürü de zaten FETÖ'de bir ayrı bir şey. Namaz kılıyor, abdest alıyor, karısını kapatıyor. O da vur dedim mi vuruyor, milletin kanına giriyor, canına giriyor. Yani Allah istikametten ayırmasın. Değişik bir şey yani. Hakkı bulmak zor ya. Allah ayırmasın bulduktan sonra. Şimdi onun için tabii bir an evvel doğudaki medreselerin ihyası, canlandırılması ve gençliğin yeniden ilimle meşgul olması, yorulması en azından her sokağa birkaç hoca düşse adam o sokaktaki mahalleyi şey der. Şimdi bazen bir ilçede bir hoca yok ya. Yani cami imamından bahsetmiyorum. Cami imamı ne yapsın ya? Adam ayağına gideceksin ya. Kapı kapı dolaşacaksın Nuh Aleyhisselam gibi daha. Orası Nuh Aleyhisselam'ın beldeleri daha. Şehri Nuh diyorsun. Cizre. Nuh Aleyhisselam Cizre'de yatıyor. Gittim ziyaret ettim. Şimdi öyle mübarek yerler, Cudi Dağı orada, Kur'an'da geçen dağ. Yani o topraklarda bu cehalet, bu rezalet nasıl oluyor? Onun için İsrail'in, Yahudi'nin projesi tabii orada uygulanmaya çalışılıyor. Ancak bu ilimle, sohbetle, alim yetiştirerek izale olur. Bir an evvel inşallah yeniden canlanacaklar. İşte bu FETÖ'nün bitmesiyle bir an evvel nasip olursa, işte operasyon gücü de ordunun arttı biraz. Doğudaki PKK da azdı ama tabi inşallah bitmesi yaklaştığından azmıştır. Yani çünkü neden artık cami avlusuna da işiyor, her yere işiyorlar. Bunların Allah sonu getirecek. Ve lakin içeriden destekçileri vardı. Albaydan, yarbaydan dolu destekçi. Şimdi onları Allah gideriyor. Onlar gidince inşallah askerde, poliste bu FETÖ kalmazsa inşallah, tamamen biterse PKK'da kalmayacak inşallah. Yani oralarda yeniden eski tekkeler doluydu, medreseler doluydu. Yine de en büyük medreseler oradadır. Doğruyu konuşalım. Tedrisat en çok doğudadır şu anda da. İlim seviyesinin yüksekliği bakımından. Kalite çok yüksek orada ilimde. Hakikaten iyi okuyorlar, okutuyorlar ama adamlar da korucularla, şeylerle yani saldırıya karşı zor durumda. 40 tane korucu var diyor köyde. Sen onları muhafaza eyle ya Rabbela. Medreseleri muhafaza eyle ya Rabbela. O askerlerimiz de tabii oraların da bekçisi olarak şehit oluyorlar. Bunlar da keyfine şehit olmuyor. Vatan için şehit oluyor. Şimdi o medreselerde okunan bütün ilimden bunlara ortak mıdırlar? Sevabı gider mi bu şehitlere? Bunlar olmasa orada canlarını vermeseler, eşkıya gelecek, hepsini kesecek, doğrayacak. Ne talebe bırakır, ne hoca bırakır. Adam namaz kılarken tarar. PKK gavuru, efendim adam namaz abdest mi anlar ya? Aynı Yahudi camide tarar seni. Yahudi Ermeni, hiç farkı yok bunların. Onun için yani bu askerin ne kadar önemi var, ne büyük iş görüyor bu şehitler ya. Bütün o medrese, o din, o İslam orada kalıyorsa, ki kalacak kıyamete kadar, doğuda Kürtlerde daha fazladır yani din şuuru, amelde oranı da fazladır, hakikaten öyledir, ben biliyorum. Onun için, ama işte bir nesli perişan ettiler. Şimdi yeniden aslına rücu edecek inşallah. Bu askerlerimizi de bundan hissedar eyle ya Rabbele. Talha, Musa Talha, Salçuk, Ender Fatih Yılmaz, Ömer Bozkurt, Orhan Ünsal, Adem Özen, Mikail Daşçı, Bülent Demirkaya, Yavuz Gökhan Şahin, Murat Durmaz, Özkan Bilgiç, Onur Alkan, Uğur Kartal, Mustafa Eser, Kerim Üye, Mesut Demir, Pehlül Oruk, Hüseyin Kavalbacak, şehitlerimiz askerlerden, Muhammed Acar, Ömer Sönmez, Seracettin Kılınç, Selvet Şimşek, polislerden şehitlerimiz. Ya Rabbi kabirlerini nur eyle, ya Rabbi derecelerini âli eyle. Ya Rabbi ilk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Amin. Bir günahtan eser bırakma ya Rabbi. Hepimiz kuluz, günahsız duramayız ama şehitlerin ilk damlasına mağfiret vaat ettin. Vaadini tahkik eyle ya Rabbi. Amin. Yerde bıraktıkları ailelere sabrı cemile, cirri cezille, hayırlı uzun ömürlerle. Madem onlar şehit oldular, kıyamete kadar nesillerinden kafir münafık yaratma ya Rabbi. Amin. Hep zürriyetlerini hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Hepsini cennette birlikte cem eyle ya Rabbi. Allah'ım vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Allah'ım bu şehitlerimizin ya Rabbi hürmetine, kanları hürmetine, bu kanları durdur ya Rabbi. Haram aydayız, Zülkade ayındayız, üç haram aydayız. Bu haram aylar hürmetine, haram aylar bitmeden, ya Rabbi Muharrem-i Şerif bitmeden, bu üç haram ay bitmeden sen canlarımızı, kanlarımızı bu PKK gavurlarına, bu FETÖ'lere, ya Rabbi bu dinsiz kitapçıların hepsine haram eyle bizi ya Rabbi. Bizi korumana al ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, bütün kardeşlerimizi, hepimizi himayenle vikaye eyle ya Rabbi. Bu şerlerden eşrar seninle hıfz eyle ya Rabbi. Şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Celal. Ya Rabbi bu zikirlerden hasılan cümlesi batı, mahşer sabahına kadar kabirlerinde nur olarak baki kalacak şekilde bu şühedanın kuburuna idhal eyle ya Rabbi. Ruhlerini ferahnak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasenatlarını ziyade eyle ya Rabbi. Seyyatlarını mahveyle ya Rabbi. Mahşerde yardım eyle ya Rabbi. Rabbin sancağı altında cem eyle ya Rabbi. Amin, Allahümme amin. Ya Rabbel Alemin. Diğer kardeşlerimizden Ali Dilek, İsmail Çınar, Hamza Nuri Hakan, Muhammed Cemal, Üzeyir Nihat, Murat Şükrü, Hasan Sabri, Ekrem Şefik, Şerif, Zeynep Gülsüm, Seher Kamer, Benim de annemin dayısı vefat etti. Yaşar dayımız tam 90 yaşlarına vardı. Ben gidip ziyaret etmiştim. O da namazında, abdestinde, zikir üzere, sünnet veci üzere yaşadı. Ona da ya Rabbi, hepsine birlikte rahmet eyle ya Rabbi. Kabirle nur eyle ya Rabbi. Zaten uzun yaşayanlara çok müjdelerim var. 90 yaşını görenlere, ondan evvelki yaşlara erenlere. Senin müjdelerin haktır ya Rabbi. Biz ümidi sana bağladık. O müjdelerinle muamele eyle. Ya Rabbi günahlarını, seyyiatlarını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Allah'ım kabirlerinde ya Rabbi sen fazl-ı kerem istirahatlerini yevmen fevmen müjdat eyleyip Allah mahşere çıktıkta ya Rabbi sırattan şimşek gibi geçmelerini ve mizanda sevap taraflarının ağır gelmesini ve ya Rabbi Habibin elinden içmelerini ve Havz-ı Kevser'den içmelerini ve cennat-ı aliyatına hesapsız azapsız girmelerini müyesser eyle ya Rabbi. Kolay eyle ya Rabbi alemin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin, bu zikirlerimizi fazl-ı kerimle kabul eyleyip hasıl olan cümlesi vubatı bu isimleri zikredilen meyit ve meytelerin ve yaşar daimde ruh için hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme inna neselüke el cenne. Amin. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna neselüke el cennete ve mâ karrabbe ileyhâ min kavline ve amel. Ne'ûzü bike minen nâri ve mâ karrabbe ileyhâ min kavline ve amel. Allahümme salli alâ senâ Muhammedin habibil mahbub. Şâfil ilel ve mfericil kurub. Alâ aleyhi ve sahibi ve sellem. Allahümme inna neselüke minel gayri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. فَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ مَا لَمْ نَعْلَمْ اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل العاقبة رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه آمين. Şey de söyleyecektim, unuttum size. Yeni dergi çıktı. Dergiye sahip çıkmanızı ve tabii çok ilimler yazıldı. Zülhicce'nin dersleridir haftaya. İnşallah Zülhicce'nin zikirleri, namazları, ibadetlerini müzakere ederiz. Ondan sonra da amel ederiz inşallah. Baş yazımda Haydarbaş'ın reddiyelerini yazarken okuyorsunuz değil mi inşallah? O reddiyelerde çok meseleler var. Mesela burada ne diyor? Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat eden tüm sahabeyi kafir sayarken biz reddiye yapmadan nasıl durabiliriz? Eğer ki diyor, sahabenin aleyhine konuşanlar olduğu zaman bunu birisi duyarsa, bildiği ilmini gizlerse Allah'ın meleklerin lanetleri üzerine olsun diyor hadis-i şerif. Onun için biz duramayız. Bu lanetten kurtulmak için yazıyorum. Burada da çok güzel ilimler çıktı. Hazreti Sıddık Efendimiz'e biatla ilgili mevzular yazıldı. Bunları okursunuz inşallahurrahman. Mesela diyor ki Ebu Bekir'e biat edenler falan diyor. Peygamber bunlara cehennemlik dedi, mürtet oldular diyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra mürtetler olacak buyurdu mu? Buyurdu. Peki bunlardan kimi kastetti? Haşa, Ömer radıyallahu anh mürtet olur mu? Bu öyle söylüyor. Ama buna reddiye yaparken biz de hadisleri anlatmış oluyoruz. Şerhlerden yazılar bakıyoruz. Kaç gece uyumuyorum 3-4 sayfalık şu yazı için. Çünkü kaynaklara bakıyorum, kitaplara bakıyorum. Ben kafada roman yazmıyorum. Onun için bu ilimler size ulaştırılıyor. Bu adamlar sahabeye söverken biz cevap vermezsek Allah'ın lanetinden kurtulamayız. Hazreti Sıddık'ın şefaatini istiyorsanız, sahabenin şefaatini istiyorsanız mutlaka sahabe müdafaasına destek olun. Okuyun, okutun inşallah. Bir de en sonunda Bu da çok önemli. Yeni bulduk bunda. Cafer-i Sadık radıyallahu anh'tan Seyyid Maliki Hazretleri yazıyor. Cinler insana musallat oluyor. Bazı hanımlar tabi hastanede okuyamıyorlar, onlara musallat oluyor. Veya işte talebelere oluyor. Bundan şikayet çok oluyor. Cinleri başından uzaklaştırmak. Bir de büyüleri iptal. Üzerine sihir varsa yoksa iptal. Bunun için bir dua Hazreti Cafer-i Sadık imamımız tavsiye etmiş. Fakat haftalık, haftada bir kere okusan bir haftalık garantisi var. Bu duanın diyor, bundan dolayı haftada bir okunmasının kafi gelmesi bir kolaylık oluyor. O kadar ayet ve hadis var ki içinde, derginin 94, 95 ve 96. sayfelerinde Arapçalarında yazdık, meallerinde, manalarında tercüme ettik. Ama öyle bir şey ki, hem kendimi koruyorum diyor, hem de bu kitabı yazıyı taşıyanı, Vahid-i Kahhar olan Allah ile Celle Celaluhu gece olacak, gündüz olacak, yere girecek, yerden çıkacak, gökten inecek, göğe çıkacak, bütün eşrarın şerrinde. Sığındırma vardır, Ehl-i Beyt'in imamıdır, bizim silsilemizin pirimizdir, şeyhimizdir Hazreti Cafer radıyallahu teala. Bundan dolayı bu dua çok önemlidir. Üzerinde taşımak isteyenlere de dergiyle hediye ediliyor. Derginin yanında üzerinde taşımak isteyenlere de hediye edilmiştir. Bu duayı haftada bir okumaya gayret edelim. Maddi manevi şerler yağıyor üzerimize Mayıs yağmuru gibi. Allah'a sığınmaktan başka bir çare yoktur. Hazreti Cafer'in de Allah'ın ona öğrettiği bu zikirler ne kadar sihir varsa iptal ediyor. Bir de kötü cinler uzaklaşıyor. Yanına gelemiyor, yaklaşamıyor. Allah cümlemizi ayetlerinin, mübarek kelimelerinin hıfzıyla muhafaza eylesin. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbil alamin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve sahabesinin. Sizleri meşahımızın efendim, babamızın İsmet, babamızın Halilullah efendim. Ve bugün isimleri zikredilen şehit asker polislerimizin ve meyit ve meytelerin Yaşar daimında beraber ervahine vasıl olmak üzere. El-Fatiha.